ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องศาสนานี้เพื่อความสุขของปวงชนเป็นอันมากโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2535ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ที่จริงได้ยินเพลงแดนสิวิไลนี่ตั้งนานแล้วนะของธเนศเขาเนี่ยเขาออกในปี32นี่ไงนี่32แดนสิวิไลของธเนศวรากุลนุเคราะห์ก็ได้ยินเขาร้องเขามีเอามาร้องแข่งในของสยามกุลการเขาจัดมีนักร้องเอามาร้องแข่งนักร้องเอามาใช้เป็นเพลงร้องก็มีนะแต่ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่มาสังเกตอีกทีนึงโอ้เพลงนี้นี่มันน่านะละเลยเอามาลงแสงศูนย์นะอาตมาจะอ่านในฝั่งคงจะพอได้ยินมาตอนเมื่อ 2-3 วันนี้อาตมาพูดไปแล้วท่านกุสโลก็ไปเอาขึ้นมาเปิดให้พวกเราฟังอีกแดนสิวิไลอยู่ไหนนะถ้ามีลูกคู่เขาร้องแดนสิวิไลอยู่ไหนแดนสิวิไลอยู่ไหนนะเสร็จแล้วก็เสียงทะเนศเนี่ยเขาเสียงผู้ชายพอถามไปเรื่อยๆก็บอกที่ใครว่าดีนะแดนสิวิไลอยู่ไหนที่ใครว่าดีที่ใครๆว่าดีนะแดนสิวิไลอยู่ไหนเที่ยวตามหามาหลายปีแดนสิวิไลอยู่ไหนไม่เคยเจอสักทีแดนสิวิไลอยู่ไหนคงไม่มีให้ดูเหมือนกันนะอยากจะดูสักครั้งแบบอย่างที่เคยฝันมีไหมในโลกนี้บุกบันเที่ยวตามหามาแสนนานเต็มทีแดนสิวิไลไม่มีใครคิดสร้างแดนสิวิไลไม่มีน่าจะมีกันไว้บ้างแดนสิวิไลไม่มีน่าจะมีหนทางแดนสิวิไลไม่มีคงต้องสร้างกันเองแดนสิวิไลอยู่ไหนที่ใครๆว่าดีแดนสิวิไลอยู่ไหนเที่ยวตามหามาหลายปีแดนสิวิไลอยู่ไหนไม่เคยเจอสักทีแดนสิวิไลอยู่ไหนสร้างกันเลยวันนี้สร้างเลยดีกว่าสร้างเองดีกว่าแบบอย่างที่เคยคิดแบบอย่างที่เคยฝันสร้างเลยดีกว่าสร้างเองดีกว่าให้เป็นจริงสักครั้งมาสร้างเลยวันนี้นี่เพลงแดนสิวิไล อ่านแล้วเราก็เรานี่ได้สร้างแดนสิวิไลกันหรือเปล่าเนอะว่าไงท่านสู้ซื้อสร้างอยู่เราฟังดูอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแนวคิด แนวคิดที่ฟังแล้วก็ความหมายต่างๆของแนวคิดต่างๆเนี่ยที่มันสอดคล้องมันเป็นแนวร่วมมันเป็นเรื่องที่นำพาไปในทางที่เราก็มีปัญญามีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายอะไรของเราอยู่นี่มันก็สอดคล้องนะแดนสิวิไลเขาจะหมายว่ายังไงก็แล้วแต่แดนสิวิไลทุกวันนี้เนี่ยเขาหมายไปในทางของโลกิยะความเจริญหรือว่าสิวิไลหรือว่าอารยะเขาใช้คำว่าอารยะเขาใช้ civilization เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่มาเป็นภาษาไทยซะก็ใช้กันมาจนนานแล้วภาษาไทยนี่ใช้คำ civilization เนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นคำที่คนไทยก็คงเข้าใจได้นะหมายความว่าที่หมายถึงถิ่นฐานหมายถึงองค์ประกอบของทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นดินน้ำลมไฟ สถานที่อยู่ที่พักที่อาศัยมีสังคมมนุษยชาติมีพฤติกรรมของสังคมมนุษยชาติมีกิจกรรมกิจการมีพิธีกรรมมีพิธีการต่างๆซึ่งเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นความดำเนินอยู่เป็นความดำรงอยู่เป็นการดำเนินไปอยู่เป็นสังคมเป็นวงจรของสังคมเป็นการมีพฤติกรรมของมนุษย์นั่นแหละมีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีกิจการมีพิธีกรรมพิธีการของสังคมกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นจะมีความเป็นไปอย่างไรมีความเชื่อถือความเชื่อถือนี่เรียกว่าลัทธิของส่วนรวมอยู่กันอย่างเข้าใจกันทุกคนก็มีตัวสมมุติเรียกว่าสมมุติสัจจะจะสมมุติอะไรต่ออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นความเข้าใจกันโดยปริยายว่าเราชีวิตของแต่ละคนเรามีเป้าหมายหลักๆหรือว่าทางเดินทางประพฤติหลักๆก็เป็นไปในตามนี้เรียกว่าศีลสามัญญาตาทางเดินทางประพฤติหรือหลักๆของสังคมเชื่อกันขนาดนี้เข้าใจกันว่าอย่างนี้แหละมันเป็นความดีมันนี่ความไม่ดีเราจะต้องระงับกันนะอย่างนี้เป็นความไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำน่าละอายน่าหยุดอะไรนี้เป็นต้นก็เข้าใจกันโดยปริยายมีทิฏฐิสามัญญาตาด้วยมีความเข้าใจกันแม้เกิดมาเด็กเกิดมาก็ได้ไม่ได้ยินได้ฟังมารับทราบมันจะเป็นแกนของสังคมมันจะเป็นหลักของสังคมเป็นจารีตของสังคมเป็นวินัยเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นความเข้าใจกันรู้ร่วมกันมีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตานี่แหละร่วมกันของคนในกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นอย่างตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยก็ต่างกันนะมีแนวคิดมีความมุ่งหมายของการดำเนินชีวิตมีความเชื่อว่าอย่างนี้สุขเชื่อว่าอย่างนี้ทุกข์เชื่อว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีเชื่อว่าอย่างนี้เราควรสร้างควรกระทำลงไปกระทำขึ้นมาให้แก่สังคมอย่างนี้อย่าสร้างอย่างนี้อย่าทำแต่มีตัวลึกๆอยู่เหมือนกันว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขอย่างนี้เป็นความทุกข์และความสุขที่ว่านี่ก็สมมุติกันซับซ้อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแสดงเปิดเผยไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขนะไม่ใช่สิ่งที่เปิดเผยหรอกเป็นสิ่งที่น่าอายด้วยซ้ำถ้าเอามาพูดขึ้นเอามาแสดงออกเป็นสิ่งที่น่าปกปิดแต่ก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขเราก็ต้องมีกันซับมันเป็นซับซ้อนมันเป็นสภาพที่ย้อนแย้งในเชิงย้อนแย้งนะบอกว่าเอ๊แต่ถ้ามันดีมันน่าจะเปิดเผยได้แต่เปิดเผยไม่ได้ต้องปิดต้องบังต้องพรางกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้แหละมันมีอยู่ในสังคมมีอยู่ในมนุษย์โลกที่มนุษย์โลกได้ใช้ได้อาศัยเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าสังคมไหนถิ่นไหนฐานไหนแดนไหนก็แล้วแต่สังคมก็คืออย่างนี้มีอย่างนี้แล้วก็เป็นไปอย่างเงี้ยตามที่เราเข้าใจกันด้วยค่ารวมของสังคมด้วยค่ารวมของสังคมแล้วก็เป็นอยู่มันก็จะไม่เที่ยงแท้มันจะไม่อยู่อย่างเดิมหรอกมันจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามแนวความคิดของคนที่จะพาจะนำกันสร้างเลยว่าสังขารปรุงแต่งเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มาก็ปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปจะเรียกว่าเสื่อมหรือพัฒนาก็ตามแต่ความรู้ที่จะมีแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละในสังคมในโลกมนุษย์ผู้ที่มีความคิดที่คิดว่าคิดดีปรารถนาดีก็พยายามคิดมาให้แก่สังคมแล้วก็นำพากันสร้างสรรค์กันให้แก่สังคมผู้ที่คิดไม่ดีเขาก็ทำเหมือนกันคิดไม่ดีแต่ก็ทำให้สังคมไม่สบายสังคมไม่เป็นสุข สังคมมันเสื่อมสังคมมันทุกข์ยากอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทำขึ้นมาเหมือนกันตามแนวคิดของเขามันก็ทวงกันดุลกันหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนในโลกอย่างสมัยใหม่เขามาทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจว่าอารยธรรมหรือว่าอารยชนคนผู้ที่เป็นอารยะที่เขาถือว่าประเสริฐหรือก็ถือว่าฉลาดหรือก็ถือว่าเจริญก็จะต้องพรักพร้อมไปอย่างที่เขาเข้าใจกันตะวันออกก็มองไปทางตะวันตกตะวันตกก็มองมาทางตะวันออกมองไปในทางไหนก็แล้วแต่มองไปในทางโน้นไปในทางต้านไหนของโลกทวีปไหนของโลกก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวนี้คมนาคมการสื่อสารการติดต่ออะไรกันเนี่ยถึงกันหมดแล้วก็รู้กันเข้าใจกันว่าอย่างงั้นอย่างนี้เท่าที่จะสามารถเอามาเข้าใจได้ลึกๆแล้วมันเอามาเข้าใจให้ทันทีไม่หมดหรอกตะวันตกกับตะวันออกเราอเมริกากับประเทศไทยอยู่กันคนละฝากฝั่งของโลกแล้วก็เข้าใจว่าอเมริกาอย่างนั้นอย่างนั้นแท้จริงยังไม่หมดยังมีรายละเอียดลึกกว่านั้นถ้าเราไปอยู่กันเป็นคนอเมริกาไปสักเป็นร้อยปีนี่เราก็จะรู้อ๋ออเมริกานี่มีความคิดนึกมีทิฏฐินะมีความเห็นความเข้าใจคิดนึกในจิตลึกๆเขาอย่างนี้เองเขารู้สึกอย่างนี้เขาเข้าใจอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้มีแนวคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีหลักมีข้อกำหนดที่ควบคุมสังคมว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีศีลสามัญญาตาอย่างนี้มันมีละเอียดซ่อนอยู่อีกจังเยอะหลักเกณฑ์หรือว่ากรอบของสังคมบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดลงมาเป็นภาษามาเป็นกฎหมายมาเป็นระเบียบของสังคมอย่างน้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นการตราลงไปเป็นตัวหนังสือเป็นตัวที่กำหนดอย่างตายตัวไม่มีอยู่ตั้งเยอะแต่ก็เป็นกรอบของสังคมนะหลักหรือกรอบนี่เป็นกรอบของสังคมว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจกันเป็นวัฒนธรรมเข้าใจกันเป็นจารีตประเพณีบางแห่งก็เอาไปกำหนดลงไปเป็นภาษาแต่ก็ไม่ตายตัวแล้วก็ไม่ได้รับรองกันเป็นทางการของสังคมนั้นไม่ได้รับรองกันเป็นกฎหมายนี่เป็นต้นแต่ก็เป็นกรอบชนิดหนึ่งที่กำหนดกันอยู่ในสังคมกลุ่มนั้นสังคมประเทศนั้นรัฐนั้นอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่เยอะในตะวันออกเราก็เยอะในตะวันไหนก็มีชาติไหนก็มีทั้งนั้นน่ะเป็นกรอบที่ไม่ได้ตราลงไปเป็นกฎหมายหรอกอย่าพึงทำอย่างนั้นหรือว่าทำอย่างนั้นไม่น่ากระทำหรอกเขารู้ร่วมกันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้น่ากระทำอะไรงี้เป็นต้นเขาก็จะมันจะมีอยู่ทุกๆสังคมอยู่ทุกๆแหล่งทุกๆที่แหละนะไม่ว่าสังคมกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็มีลักษณะพวกนี้ทั้งนั้นนะมีลักษณะองค์ประกอบของศีลสามัญญาตาองค์ประกอบของทิฏฐิสามัญญาตานี้อยู่นะอย่างแข็งแรงอย่างที่เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ยอมรับกันหรือว่ารู้กันโดยปริยายกำหนดอย่างแข็งแรงกำหนดอย่างกลางๆจนกระทั่งถึงกำหนดเฉพาะกลุ่มเฉพาะหมู่มากกลุ่มมากหมู่หรือว่าไม่ค่อยมีมากนักจนกระทั่งถึงขั้นเป็นแต่เพียงสำนึกรู้กันซ้อนกันอยู่ในสังคมคนเนี่ยละเอียดละออมากมายเสร็จแล้วก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลไปไม่ว่ากฎหมายยังเปลี่ยนแปลเลยกฎหมายของประเทศก็ยังเปลี่ยนแปลไอ้สิ่งที่ไม่ใช่กฎหมายนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมเปลี่ยนไปตามมนุษย์ที่จะชอบหรือไม่ชอบมันจะเปลี่ยนไปซ้อนไปยุคโน้นสมัยโน้นขณะโน้นก็เป็นไปขนาดนั้นยุคต่อๆมาก็เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่โบราณกาลก็มีอย่างหนึ่งศีลสามัญญาตาหรือว่าหลักกรอบของสังคมก็มีความหมายของกรอบสังคมอย่างนั้นพอมาถึงทุกวันนี้ร้อยปีผ่านไปหลายร้อยปีผ่านไปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมหรอกมันไม่เที่ยงมันอนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดไปติดตายตัวนะก็ไปไม่รอดถ้าเราไปยึดไปติดตายเป็นเอาอย่างที่กรอบนั้นหรือว่าการระบุ กำหนดอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นตายตัวนะก็ไม่ได้ปดปัดมันจะเป็นของมันไปเองอ่ะนะทีนี้ความหมายที่ว่าประเสริฐความหมายที่ว่าเจริญความหมายที่ว่าดีงามอะไรเนี่ยที่ใช้คำว่าอารยะของคนปุถุชนก็เข้าใจเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์มาหรือว่ามีมนุษย์ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเป็นคนโบราณมาตามที่ประวัติศาสตร์ก็พยายามที่จะสืบหาประวัติศาสตร์ก็มาเทียบมาเคียงก็ถือว่าประวัติศาสตร์ก็เคยมีคนเจริญคำว่าเจริญหรืออารยะของเขาเนี่ยเขาก็เอาเข้าใจความหมายกันว่าจะสามารถที่จะเป็นอยู่อย่างฉลาดรู้จักก่อรู้จักสร้างรู้จักนำสังคมรู้จักประดิษฐ์ประดอยรู้จักตกแต่งรู้จักกระทำอะไรต่ออะไรให้ชีวิตได้อาศัยได้อาศัยไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาก็เอารูปธรรมการเป็นอยู่จะอยู่รอดอย่างไรอยู่แล้วจะเป็นสุขไหมจะมีการตกแต่งมีการปรับปรุงมีการประดิษฐ์ประดอยเครื่องใช้ไม้สอยเอาอะไรอะไรมาให้แก่มนุษย์ได้อาศัยเนี่ยเขาก็เอาวัตถุเหล่านั้นเป็นเครื่องอธิบายวัฒนธรรมหรืออธิบายอารยธรรมมนุษย์สมัยนู้น 8,000 ปีถ้าคนพบหลักฐานอะไรได้ก็เอาสิ่งเหล่านั้นมานะเอามาพยายามจะใช้ความนึกคิดเอาเองนี่แหละย้อนทวนไปว่าถ้ามีเครื่องใช้มีองค์ประกอบมีของเข้าอะไรอะไรที่เขาใช้ในสังคมยุคนั้นตั้งแต่ที่อยู่เครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งตัวหรืออะไรเท่าก็แล้วแต่ที่เขาจะสามารถค้นคว้าเอามาเป็นหลักฐานเอามานึกคิดดนเดาไปคเนคนวณคำนวณมาได้แล้วเอามาเปรียบเทียบกับยุคนี้ว่าเรามีสามารถยุคนี้เราสามารถสร้างอะไรมาเป็นเครื่องใช้สอยอาศัยและเราก็รู้สึกตามที่เรารู้สึกว่าสมัยนี้เราได้มีไอ้นี่เครื่องใช้สอยมันก็ทำให้เราสบายทำให้เราสะดวกทำให้เราได้อาศัยไปสร้างสรรค์ไปอะไรต่ออะไรไปเขาก็คำนวณอย่างนั้นนะเป็นความเจริญเป็นอารยธรรมแต่ละยุคแต่ละกาลมามันจะไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็ซับซ้อนเขาก็เดากันไปตามความเดาของนักประวัติศาสตร์จะเดาคำนวณมาอย่างงงอย่างนี้อะไรอะไรกันไปเขาก็ถือว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่จริงสมัยนี้เป็นสมัยที่ขาดแคลนเป็นสมัยที่กำลังจะสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นสมัยที่จำเป็นที่จะต้องเอามาผสมประสานธาตุอะไรต่อธาตุอะไรในโลกเป็นวัตถุดิบทรัพยากรของโลกก็ขุดคุ้ยขึ้นมาใช้ขุดคุ้ยขึ้นมาอาศัยเพื่อที่จะเอามาอาศัยอะไรก็ปรุงแต่งเข้าไปอีกเอามาอาศัยใช้เป็นอะไรก็แล้วแต่ใช้เป็นดินน้ำลมไฟเป็นเครื่องอาศัยเป็นแสงเป็นอากาศเป็นสีเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ทั้งนั้นน่ะซึ่งเขาสังขารหรือปรุงแต่งกันออกมาแล้วก็จนกระทั่งคนมาหลงติดหลงได้จะต้องได้จะต้องมีจะต้องเป็นจะต้องอาศัยถ้าไม่ได้อาศัยสิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วชีวิตไม่สุขหรือไม่ได้อย่างนั้นไม่มีอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่แสดงถึงความเจริญไม่แสดงถึงความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ก็แย่งก็ชิงกันก็พยายามปรุงขึ้นมาหลอกมาล่อกันก็พยายามมายึดมาถือกันเกินความจำเป็นของชีวิตมากมายเขานึกว่าเขาฉลาดที่ได้ปรุงได้แต่งได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเขานึกว่าเขาฉลาดย้อนกลับไปหาประวัติศาสตร์ตั้งหลายพันปีก็ปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งน้อยทั้งที่สมบัติวัตถุในสมัยโน้นเนี่ยมันมากยังเหลือมากวัตถุทรัพยากรของโลกยังเหลือมากแต่เขาก็ปรุงน้อยเขาก็หาว่าไม่เจริญโดยการไม่มีความคิดปรุงสร้างไม่มีความคิดประดิษฐ์ประดอยเขาก็ว่าทางด้านโน้นยังไม่เจริญไม่ซีวิไลเหมือนอย่างสมัยนี้ความคิดพวกนี้เนี่ยมันสวนกระแสกับปราชญ์โดยเฉพาะปราชญ์อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยมันสวนกระแสเลยว่าพวกนี้นี่เฟ้อพวกนี้นี่หลงไหลติดยึดแล้วก็หลงว่านั่นเป็นความสุขเป็นความเจริญและเป็นความสุขกันเกินขอบเขตไปเรียกว่ากามสุขคัลลิกะเป็นกามสุขคัลลิกะ ปราชญ์อื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็พบข้อนี้เหมือนกันพบมาก่อนพระพุทธเจ้าด้วยก็มาพยายามทิ้งพยายามหลุดพยายามไม่เอาแต่ว่าไม่มีทฤษฎีความมัชฌิมาไม่มีทฤษฎีที่จะช่วยโลกช่วยสังคมได้มากเราพูดอย่างนี้เหมือนยกศาสนาพุทธยกปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าเราก็ยกอาตมาก็ยกอาตมาก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่สมบูรณ์เข้าใจได้ถูกต้องเข้าใจได้สมบูรณ์กว่าในทางตรงไปทางฤาษีปราชญ์ที่เคยคิดว่าทางการเจริญแบบโลกเนี่ยที่นำผู้นำมาก่อนอารยะหรือการเจริญแบบวัตถุแบบใช้เครื่องอาศัยปรุงแต่งอะไรมามากแล้วกับนิยมชมชื่นในความนึกคิดปรุงแต่งปรุงสร้างอะไรขึ้นมามากๆทางโลกเขาปุถุชนหรือทางโลกียะเขานิยมอย่างนั้นกันมาแต่ปราชญ์อีกทางนึงก็เห็นว่ามันเกินไปมันทำลายมันไม่จะมีความสุขอะไรมากมายก็เลยย้อนทวนกระแสไปเป็นอย่างพวกฤาษีนี่ทิ้งไม่เอาแล้วโลกีนี่มันมีมากอะไรก็ไปสุดโต่งไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคสุดโต่งไปอีกฝั่งหนึ่งทิ้งไปเลยทิ้งจนสุดโต่งเลยจนไม่คิดถึงความพอเหมาะพอดีของความนึกคิดของคนและฐานที่เป็นลำดับอาศัยที่จะต้องลดลงไปได้และลดลงไปที่สุดในที่สุดนั้นน่ะความจริงแล้วมันมีจิตวิญญาณกับวัตถุวัตถุนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าเราลดลงมาได้ขนาดหนึ่งความเจริญของวัตถุมันก็เป็นไปในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟมันก็ปรับตัวมันเหมือนกันสร้างตัวมันเหมือนกันเป็นวัตถุโลกแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่ผลาญเร็วเกินไปเอาวัตถุดิบเอาวัตถุโลกอะไรมาผลาญเร็วเกินไปเราก็จะมีใช้อยู่ในโลกก็ใช้ได้พออาศัยไม่ต้องไปดึงไปขุดไปค้นไปเอามาทำลายมาใช้กันจนมากเกินไปมันก็จะอยู่ได้คนที่หลงไปในทางโลกียะไปในทางปุถุชนนั้นมีมากมีจำนวนมากติดยึดกันมากก็ต้องทวงดุลหน่อยนะแล้วก็ได้อาศัยในฐานะของคนที่ยังไม่ตายแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีคนที่ไม่ตายหรือมีคนเกิดมาทดแทนมาอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจที่เป็นหลักสำคัญให้แก่เขาได้เข้าใจทฤษฎีที่อาตมากำลังอธิบายอย่างนี้ก็คืออาการขยายความของทฤษฎีหลักๆที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบมรรคองค์8เนี่ยมรรคองค์8เนี่ยเป็นทฤษฎีหลักที่จะต้องให้คนมาอาศัยรู้จักการนึกคิดสังกัปปะรู้จักการพูดการจารู้จักการอธิบายรู้จักการสื่อให้เข้าใจกันได้ลึกๆซึ้งๆรู้จักการกระทำลงมือทำเมื่อคิดกับเข้าใจแล้วเมื่อพูดก็บอกกันได้แล้วเมื่อทำก็ลงมือทำลงมือสร้างสรรค์หรือลงมือลดลงมือเพิ่มอะไรก็ตามใจบางอย่างก็เพิ่มบางอย่างก็ลดกระทำกันอยู่ให้มันพอเหมาะพอดีเนี่ยจนกระทั่งกระทำอย่างรับผิดชอบเป็นอาชีพเป็นกิจการที่ทำอยู่แต่ละคนแต่ละผู้ที่ถนัดหรือที่ชำนาญหรือที่ควรจะทำก็ทำเป็นอาชีพและมันจะต้องอาศัยแล้วก็พัฒนาทิศทางที่จะพัฒนามีเป้าหมายหลักมีจุดสูงสุดได้สุดขนาดกลางได้ขนาดค่อยๆกระเถิบลงไปขนาดค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะมีหมดสูตรหรือทฤษฎีพระพุทธเจ้าท่านรวมแล้วเสร็จอยู่ในมรรคองค์8รวมแล้วเสร็จอยู่ในพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ในความเข้าใจที่เรียกว่าทิฏฐิอยู่ในการปรับปรุงตัวคิดตัวแนวคิดแนวรู้เลยว่าสังกัปปะจะซึ่งจะพัฒนาไปทั้งทิฏฐิก็พัฒนาไปเป็นปัญญาสังกัปปะก็เป็นตัวที่ปรับปรุงแนวความคิดและตัวตัดสินตัวรู้ตัวที่จะมีประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจะเป็นประธานเป็นประธานของตัวดำเนินการพฤติกรรมตัวดำเนินการของพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆจะถูกปรับตลอดเวลากายวาจาใจถูกปรับพอปรับแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นมันก็ยังมาประกอบเป็นกิจกรรมหรือกิจการมาประกอบเป็นพิธีกรรมหรือพิธีการอาศัยอยู่ในสังคมเมื่อมีแนวคิดหรือมีทฤษฎีหลักที่ดีอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้าใจรวบยอดแล้วว่ามนุษย์จะอยู่ได้มนุษย์จะ พัฒนาตนไปสู่จุดสูงสุดคืออะไรท่านเข้าใจถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงของสังคมที่เป็นอยู่เกิดขึ้นเมื่อไรท่านก็ตรัสว่าท่านไม่รู้สังคมนี้เกิดขึ้นเมื่อไรมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อไรมนุษย์คนแรกเกิดขึ้นเมื่อไรมันรวมกันเป็นสังคมเมื่อไรที่สุดที่จบจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โดยสังสารวัตนี้สังสารวัตในโลกในเอกภพนี้มันก็เป็นไปอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนแต่ว่าเราจะฉลาดทำให้สังคมเกิดนะสังคมคือความรวมนี่แหละรวมทั้งหมดที่มีทั้งพฤติกรรมมีทั้งกิจกรรมมีทั้งพิธีกรรมมีทั้งการดำเนินอยู่การดำเนินไปการดำรงอยู่ของสังคมกลุ่มอย่างที่อาตมากล่าวมาแต่ต้นนี่แหละมันจะต้องอยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะมีไฟประไรกันมาเผามาผลาญมาล้างลงไปอีกยังไงมันก็ต้องเหลือแล้วก็จะต้องก่อต่อไปใหม่อีกไม่มีทางจบสิ้นจะเรียกว่านิรันดร์ก็นิรันดร์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ไม่มีที่ต้นแล้วก็ไม่มีที่สุดที่ต้นพระพุทธเจ้าท่านเองถ้าเกิดระลึกชาติไปมากมายนานับมันก็ไม่เจอที่ต้นมันเริ่มที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้ที่สุดก็ไม่รู้มันไม่มีที่สุดก็ที่ไหนเมื่อไหร่ยังอยู่ยังไงก็ไม่มีมันก็จะไปของมันแต่ถ้าว่าในขณะที่จะเป็นอยู่มันจะมียังไงก็แล้วแต่เถอะในขณะที่จะเป็นอยู่ถ้าใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตราทฤษฎีหลักของท่านขึ้นมาแล้วทฤษฎีมรรคองค์8โพชฌงค์7คือรวมและเป็นทฤษฎีหลักใหญ่โพธิปักขิยธรรมเนี่ยก็เป็นทฤษฎีที่จะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยถ้ามีปัญญารู้ว่าทฤษฎีนี้คืออะไรใช้อย่างไรทำอย่างไรให้แก่มนุษย์ปฏิบัติทฤษฎีนี้ได้สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพิสูจน์ได้เลยเมื่อใดก็เมื่อนั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์พระอรหันต์หมายความว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐหรืออารยชนที่เขาหมายนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็มาเรียกอารยชนแต่ว่าท่านใช้ไปเรียกคำว่าอริยชนซะคนสมัยนี้ใช้คำว่าอารยภาษามาจากรากศัพท์ทางบาลีด้วยกันเหมือนกันแต่ทีนี้พอมาถึงทุกวันนี้ก็เข้าใจกันไปแบ่งเป็นสองซีกอริยะไปแบ่งเป็นมนุษย์ชนิดหนึ่งอารยะก็ไปเข้าใจมนุษย์เป็นอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอารยะบุคคลหรืออารยะชนก็ว่าเจริญไปในทางวัตถุของปุถุชนที่มีเป้าหมายอย่างเจริญที่อาตมาพูดมันจะต้นว่าหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่อาศัยวัตถุรูปเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุธรรมเป็นหลักส่วนทางด้านอริยะก็เอาไปเรียกทางด้านนามธรรมจนกระทั่งสุดท้ายก็ปฏิเสธแล้วนามธรรมเป็นอริยะชนไม่มีคนที่มีจิตวิญญาณมีจิตใจเจริญก็ยอมรับเหมือนกันนะโดยความหมายก็เข้าใจเจริญอย่างนั้นอย่างที่ว่าอริยะชนแล้วก็เข้าใจผิดไปซ้อนอีกว่าอริยะชนอย่างที่เขาหมายนั่นเป็นพวกพิลึกเป็นอัศจรรย์เป็นเรื่องอภิญญาหรืออัศจรรย์พิลึกไปอีกนะเป็นความเข้าใจที่เกินเลยไปอีกแม้แต่จะเป็นพวกที่ศึกษาทางด้านนามธรรมในแบบพุทธก็เข้าใจออกไปนอกรีนอกรอยจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่เข้าท่าอะไรหรอกนะก็เลยไม่เอาเลยเพราะความเป็นอริยชนอริยชนหรืออริยบุคคลแบบนามธรรมทางศาสนาทางความหมายทางจิตวิญญาณพวกนี้เขาก็เลยปฏิเสธก็ไปนิยมทางอารยบุคคลหรืออารยชนเพราะก็เน้นโน้มกันแต่เพียงอารยธรรมแบบปุถุชนหรือแบบโลกีกันไปนามธรรมก็เลือนอริยชนก็เลือนโดยเฉพาะเนื้อหาแท้ๆของความเป็น อริยชนแท้ๆเลือนไม่เข้าท่าไม่เอาอาตมาว่าอาตมาเข้าใจอริยชนและเข้าใจอาริยชนและเข้าใจทุกข์ของอาริยชนด้วยพระเจ้าเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาใช้ให้แก่ตนเองหรือว่าพระพุทธเจ้าสอนมาอาตมาก็ว่าอาตมาได้รับรู้รับเรียนมานานแล้วแล้วก็เอามาใช้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ในตนของตนที่ติดมาเป็นสมบัติก็เอามาใช้เอามาทำก็เห็นผลทันทียิ่งทันสมัยด้วยอาตมาเห็นว่ายิ่งทันสมัย โลกทุกวันนี้ก็พยายามแสวงหาต้องการแม้เขาจะเกิดเขาจะพัฒนาไปได้เขาจะพัฒนาเกิดมาเป็นอารยธรรมที่เป็นความเจริญเป็นซิวิไลเซชันของเขาทุกวันนี้เขาก็ดูกันเปรียบเทียบกันแต่ละกลุ่มสังคมที่เป็นความเจริญเป็นซิวิไลเซชันของเขาทุกวันนี้เขาก็ดูกันเปรียบเทียบกันแต่ละกลุ่มสังคมที่เรียกว่าประเทศแต่ละประเทศในโลกเขาก็เปรียบเทียบกันเราก็รู้หมดเพราะว่าคมนาคมสื่อสารความรู้เดี๋ยวนี้เข้าใจกันหมดไม่มีที่ไหนตกหล่นโลกลูกนี้ใครอยู่ที่ไหนแม้แต่อยู่สุดขั้วโลกเหนือโคโลกใต้อะไรก็ไปค้นไปนำกันมาอธิบายมาบอกมากล่าวมาสื่อกันให้รู้หมดก็รู้กันได้ว่าอารยธรรมหรือว่าคนกลุ่มไหนมีพฤติกรรมมีหลักเกณฑ์ของสังคมมีศีลสามัญญาตากับมีทิฏฐิสามัญญาตาที่ดีที่สุดเขาก็เอาอย่างกันเอามาทดสอบมาเรียนกันส่งกันไปเรียนนะไปเรียนที่ไหนมีหลักวิชาดีๆไปศึกษาเอามาแล้วก็เอามาพัฒนาสังคมกลุ่มของตนเองบางคนก็ไม่อะไปศึกษาแล้วตัวเองก็เผื่อที่จะมีชีวิตอยู่ก็ไปศึกษาแล้วก็จมอยู่ที่ประเทศนั้นมันไปเลยอย่างนี้มันดีกว่าอยู่เมืองนี้อยู่ประเทศนี้สบายดีแล้วไปก็จมอยู่เมืองนั้นจนตายกันในที่นั่นไปอะไรก็แล้วแต่หรือใครก็ยังรักถิ่นรักที่อยู่ไปเรียนวิชาความรู้ความสามารถอะไรพวกนั้นมาได้ก็เอามาพัฒนาถิ่นที่ของตนส่งไปเรียนกันทั่วโลกก็หมุนเวียนกันไปเรียนจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในทางด้านเอเชียเราในประเทศไทยประเทศอะไรเนี่ยมีถิ่นที่เรียนอะไรเนี่ยก็ยังเห็นได้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วค่านิยมหรือว่าการยอมรับก็ยังถือว่าพวกทางเอเชียหรือว่าประเทศต่างประเทศไทยๆที่ยืนหยัดหรือว่ายังมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาหรือว่ามีหลักแกนของสังคมอะไรพวกนี้นี่มีแนวคิดของสังคมมีความยึดถือเชื่อถืออะไรเนี่ยเขาก็ถือว่ายังไม่เจริญเท่ายังไม่เป็นอารยธรรมเท่ากับด้านตะวันตกเขาเองทางโน้นเขาก็เชื่อและพวกเราก็เชื่ออีกเหมือนกันนะทางตะวันออกนี่ก็เชื่อเพราะจะส่งคนไปเรียนจะเป็นอารยชนจะเป็นคนเจริญเป็นคนซีวิไลก็ต้องไปเล่าไปเรียนใช้ค่าใช้จ่ายใช้เงินใช้ทองอะไรแพงๆก็เอาส่งไปเล่าไปเรียนอยากไปศึกษาไปพบไปเห็นไปนำเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามามีปริมาณของผู้คนนะไปเล่าเรียนศึกษาไปรับเอาความรู้ไปรับเอาศีลสามัญญาตาไปรับเอาทิฏฐิสามัญญาตาอาตมาเรียกเป็นตัวสำเร็จนะรวมแล้วมันก็มี2หลักใหญ่ๆเนี่ยทิฏฐิสามัญญาตากับศีลสามัญญาตาไปยอมรับแล้วก็ไปเรียนไปรับเอามาแม้แต่วัสดุวัตถุที่เขาปรุงเขาสร้างเขาแต่งเขาอะไรแล้วก็ไปรับเอามาด้วยเอามาประกอบเอามากระทำลงไปในแม้จะรักถิ่นไปเรียนแล้วก็กลับมาสู่ถิ่นที่เดิมเป็นคนไทยก็เรียนแล้วก็กลับมาเมืองไทยสั่งของจากที่โน่นที่เราเห็นว่าดีเอามาเอาความนึกคิดเอาความรู้เอาอะไรต่างๆมาแล้วก็เอามาปลูกมาสร้างมาสอนมาแนะนำมาปรับให้คนนี่เป็นอย่างเขาเป็นที่เขาที่ไปรับมาแล้วว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีนิยมชมชอบอย่างนี้เราเป็นอารยธรรมอย่างนี้เราเป็นความดีเป็นความประเสริฐเป็นความเป็นอยู่สุขเป็นความเจริญงอกงามอะไรก็พยายามเอามาใส่ลงไปสรุปแล้วค่านิยมทุกวันนี้แล้วเมืองไทยนี่ก็ยังเป็นเหมือนกับเมืองที่ด้อยพัฒนาเขาก็นับค่ากันเลยนะว่ายังถือว่าเป็นประเทศโลกที่3ใช่ไหมประเทศด้อยพัฒนาอยู่ถ้าประเทศที่พัฒนาก็เป็นนับเดี๋ยวนี้เป็นมหาอำนาจเป็นมหาประเทศอย่างอเมริกาเป็นต้นอังกฤษก็นับกันไปจะรู้จะนับเยอรมันฝรั่งเศสอะไรก็นับกันไปทางตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทางตะวันออกก็พยายามที่จะเจริญแบบอารยธรรมหรืออารยชนหรือซิวิไลเซชันอย่างที่เขาหมายก็คือตัวเด่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทางตะวันออกก็เป็นญี่ปุ่นกำลังกระทำรับทั้งการสร้างวัตถุทั้งการมีความนึกคิด ศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมก็พยายามเปลี่ยนแปลงไปในญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะเป็นคนเหมือนกับทางโน้นยอมรับทางที่ตะวันตกทางด้านอเมริกาอะไรนี่เขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปอยู่เกาหลีก็ตามมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นประเทศอื่นๆก็พยายามตามฟิลิปปินส์ก็ตามอินโดนีเซียก็ตามไทยก็ตามอินเดียก็ดูประเทศบางประเทศนี่ก็ตามไปได้น้อยปาตามไปได้ช้ายังยืนหยัดยืนยันว่าเราอยู่อย่างนี้มีศีลสามัญญาตาอย่างนี้มีขนบประเพณีวัฒนธรรมเขาก็เรียกว่าคนเก่าก็ทวงดุลไม่พยายามที่จะวิ่งแร่วิ่งเร็วไปเหมือนกับบางประเทศอย่างไทยนี่วิ่งแร่วิ่งเร็วไปกว่าอินเดียมากวิ่งแร่วิ่งเร็วไปกว่าประเทศอินโดนีเซียก็ว่าวิ่งไปตามทางตะวันตกเขาช้ากว่าไทยนะในย่านเอเชียนี่รู้สึกว่าพี่ไทยนี่จะไปมากกว่าเพื่อนนะจะไปเอารับไอ้แนวคิดหรือก็กรอบของสังคมรวมทั้งวัตถุต่างๆที่จะเอามานิยมจนกระทั่งบ้านเมืองรูปร่างอะไรต่างๆนานาที่อาศัยที่พักที่พิงบ้านเรือนอาคารจนกระทั่งเครื่องใช้ไม้สอยองค์ประกอบอะไรเดี๋ยวนี้กลายเป็นสิ่งอาศัยเป็นสิ่งก่อสร้างหรือเป็นสิ่งวัตถุอุปโภคแม้แต่การบริโภคสิ่งที่จะกินเข้าไปที่จะยังชีวิตก็ไปนิยมชมชื่นไปหรือว่าชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเมืองไทยก็ยังมีแนวคิดทางด้านจิตวิญญาณโดยเฉพาะอาตมาเห็นว่าพระพุทธเจ้ามาปลูกฝังหรือว่าศาสนาของพระพุทธเจ้ามาอย่างลงในเมืองไทยเนี่ยและเมืองไทยก็รับเอาไว้ยังเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเฉลี่ยแล้วเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธอย่างหนาแน่นเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 90% ของคนในประเทศเป็นประเทศเดียวในโลกที่นับถือศาสนาพุทธมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าทางด้านนามธรรมและลัทธิหรือว่าศาสนาที่เป็นตัวกำหนดนะเป็นตัวกำหนดจะเป็นศาสนาอะไรล่ะก็เป็นตัวกำหนดทางด้านจิตวิญญาณศาสนาพุทธก็กำหนดจิตวิญญาณอย่างแนวคิดของพุทธอย่างกรอบของพุทธถ้าศาสนาคริสต์ก็กำหนดแนวคิดอย่างคริสต์กรอบของอย่างคริสต์อิสลามก็จะกำหนดแนวคิดอย่างอิสลามและมีกรอบอย่างอิสลามแนวคิดก็คือทิฏฐิสามัญญตากรอบก็คือศีลสามัญญาตานั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นไทยเรามีพุทธตั้ง 90% ขึ้นไปเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยพันศีลสามัญญาตาหรือทิฏฐิสามัญญาตาก็จะเป็นพุทธทฤษฎีหลักของพุทธมีให้เรียนและเอามาใช้ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เอาจริงเอาจังเท่าไหร่ทุกวันนี้พุทธก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธกันอยู่มากแม้ความหมายของศาสนาเนี่ยความเข้าใจศาสนาจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็ยังเหลืออาตมาก็ยังเห็นว่ายังเหลือเนื้อแท้เหลือสัจจะความจริงของศาสนามากกว่าทุกๆประเทศยังเห็นว่ามากกว่าทุกๆประเทศและอาตมายิ่งเห็นว่าเป็นไปได้ก็ตรงที่ว่าอาตมาก็เป็นคนหนึ่งในสังคมเป็นคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าศาสนานี้หรือว่าทางด้านจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนจะเจริญอย่างอารยธรรมที่เขาหมายก็จะเจริญอย่างได้สัดส่วนเราไม่ปฏิเสธนะว่าความเจริญของวัตถุธรรมจะต้องมีพออาศัยเราไม่ปฏิเสธแต่ความเจริญทางนามธรรมนั้นน่ะมันเป็นตัวนำเป็นประธานที่วิเศษสุดกว่า ถ้าจะพูดง่ายๆนะให้อัตมาไปมีบ้านช่องเรือนชานอย่างที่โลกเขาบอกว่าอย่างนี้แหละเป็นบ้านที่พรักพร้อมไปด้วยองค์ประกอบที่อำนวยความสะดวกอำนวยความง่ายอำนวยความสบายอย่างที่เขายอมรับกันอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่ไม่เกิดโทษเกิดภัยสะดวกสมบูรณ์อะไรทุกอย่างนี่นะทางโลกเขาวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ไว้หมดละถ้าจะสร้างอย่างนั้นขึ้นมาให้เราไปอยู่อาศัยอาตมาก็อาศัยได้อยู่ได้ไม่มีปัญหาหรอกทำได้แต่ว่าคนจะได้อย่างนั้นนี่มีกี่คนล่ะในสังคมนี้มันไม่อุดมสมบูรณ์หรือว่ามันไม่พรักพร้อมไปทีเดียวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมีสิ่งที่แวดล้อมที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากคนนั้นก็จะไร้สมรรถภาพลงมากคนเนี่ยแต่อาศัยได้สบายมากสมรรถภาพที่จะขนขวายที่จะต้องมีความชำนาญมีความรู้ที่จะต้องช่วยตนเองตามองค์ประกอบของชีวิตองค์ประกอบอาจจะมีวัตถุดิบมีของอะไรที่จะมารังสรรค์มาใช้มาสังขารมาปรุงแต่งอาศัยให้เราอาศัยเนี่ยก็ตามฐานะที่จะไม่เหมือนกันภูมิคุ้มกันในการทนคนที่มีสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมที่พร้อมมากที่สุดภูมิคุ้มกันก็ยิ่งต่ำมากที่สุดจริงสบายอาศัยอันนั้นไปได้ตลอดอาจจะทนนานด้วยอาจจะอยู่ยาวยืนอายุยืนยาวก็ได้ด้วยแต่เปราะบางแต่ต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างนั้นนะถ้าผิดอย่างนั้นตายไวอายุไม่ยืนแต่ถ้ามีอันนั้นอยู่อย่างนั้นจะไปได้ยืนจะไปได้ยาวนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ร่ำรวยนี่เขาบอกทำไมเขาอายุยืนได้ทั้งที่เขาควรตายนะเขาทรมานตัวเองเยอะๆแต่เขามีสิ่งนี้เป็นสิ่งซ้อนซับซ้อนที่ช่วยชะลอไว้แต่ทุกทรมานนะพอหนักปลายมือเข้าทุกทรมานแล้วอยู่เหมือนอย่างคนอ่อนแอเหมือนอย่างคนเปราะบางมากอ่อนแอเปราะบางแต่อยู่ได้แต่ก็ต้องอยู่อย่างประณีตสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยเหลือก็จะต้องอยู่อย่างพร้อมมีเครื่องรองรับก็จะต้องสมเหมาะสมควรกับเขาแล้วเขาก็มีทุนรอนพอที่จะซื้อหาเครื่องรองรับชีวิตที่เปราะบางนั้นอยู่ได้ด้วยชะลอไปได้นานด้วยฟังดีๆนะมันซ้อนอยู่ซึ่งเป็นชีวิตที่น่าอึดอัดน่ารำคาญมากที่สุดเลยต้องคอยระมัดระวังต้องคอยประคบประงมต้องคอยอะไรกันมากแต่ก็อยู่ได้สบายของเขาแต่ต้องใช้แรงงานต้องใช้วัสดุต้องใช้องค์ประกอบที่เปลืองหรือผลาญหรือแพงขึ้นไปโลกก็จะต้องถูกผลาญหรือแพงเพราะคนฐานะอย่างนี้แต่จะรักษาชีวิตให้ยืนยาวไปได้ก็ได้เหมือนกันมันจะเห็นได้ว่าคนรวยเขาก็อยู่นานอายุยืนเหมือนกันแต่ยืนอย่างนั้นแหละส่วนคนแข็งแรงในชาวพวกที่ไม่มีองค์ประกอบพวกนี้นะมีภูมิคุ้มกันสูงเป็นชาวชนบทเป็นคนแข็งแรงเหมือนกันอาจจะอายุสั้นกว่าเขาก็ได้เพราะว่าความเข้าใจความรู้ในการที่จะระมัดระวังชะลอชีวิตไว้ให้ได้นานเนี่ยทางวิทยาศาสตร์นี่น้อยแต่ก็แข็งแรงไปตามธรรมชาติจะอยู่ยืนยาวก็อยู่ยืนยาวได้อย่างธรรมชาติไม่เปราะบางอยู่อย่างแข็งแรงสมบุกสมบันอยู่อย่างมีน้ำหนักในโลกอยู่อย่างเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่แข็งแรงเป็นมนุษย์ที่มีภูมิคุ้มกันสูงเป็นมนุษย์ที่ช่วยตัวเองเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งเป็นมนุษย์ที่ชำนาญเป็นมนุษย์ที่เชี่ยวชาญเป็นมนุษย์ที่อาศัยสิ่งอื่นน้อยเป็นมนุษย์ที่พึ่งตนเองได้มากและอาศัยวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติได้มากเก่งในการที่จะอาศัยธรรมชาติมาใช้กับชีวิตน้อยปรุงแต่งประดิษฐ์ประดอยน้อยคนชนิดนี้ก็เป็นคนอีกชนิดหนึ่งต่างกันอาตมาพยายามอธิบายสองสภาพนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าไม่ได้สุดโต่งไปทีเดียวไม่ได้สุดโต่งไปทีเดียวจนกระทั่งเข้ากันกับสังคมไม่ได้ ที่อาตมานำพาพวกเราดูตรงๆอยู่เนี่ยแหละพวกเราก็เคยเขาได้ฟังอาตมาพูดแล้วว่าตรงที่ไหนพวกเราถ่วงเขาบ้างนะให้มันคนละรอบให้มันเห็นว่าต่างกันเป็นมนุษย์ที่มีองค์ประกอบต่างกันความรู้สึกนึกคิดต่างกันแต่ยังมีตรงกว่านี้อีกมากยังมีไกลกว่านี้มากซึ่งมันซับซ้อนนะทางจิตวิญญาณนี่ซับซ้อนที่เราจะเจริญหรือเราจะลดละที่เราจะไม่ต้องติดต้องยึดอีกมากเราก็รู้กันอยู่ทุกคนเรายังอาศัยเปลืองเรายังติดยึดเรายังไม่มักน้อยได้สุดยังบำเรอเรายังมีสิ่งที่จะต้องเก็บเอาความสูญเสียหรือว่าแรงงานความคิดความนึกกำลังความรู้ความขยันความอดทนอะไรพวกนี้คืนมายังไม่ได้หมดยังจะมีได้อีกเรายังจะอดทนกว่านี้เรายังจะขยันกว่านี้เรายังจะสร้างสรรค์ด้วยฝีมือความสามารถที่เป็นสมรรถนะได้ดีกว่านี้เรายังจะเสียสละได้ดีกว่านี้อีกเรายังมีความเห็นแก่ตัวเรายังบำเรอตนอยู่มากอยู่ที่จะทำให้มันน้อยลงได้อีกอาตมาพูดนี้อาตมาคิดว่าทุกๆคนฟังแล้วเข้าใจและเราก็เป็นสุขด้วยนะเพราะความเชื่อและปัญญาของเราเนี่ยมีพอเราเชื่อเห็นเข้าใจปัญญาเพราะปัญญาที่มันเข้าใจเป็นญาณลึกซึ้งไปด้วยนี่แหละแล้วมันก็เชื่อมั่นว่าเออเราอย่างที่เรามาเป็นเนี่ยเราน้อยลงมาขนาดนี้เราก็ไม่เห็นมีจะต้องการเพิ่มทำไมนะหลายคนอาจจะเข้าใจและเชื่อมั่นนะก็เรามีของใช้ของสอยอุปโภคบริโภคแค่นี้มีบ้านช่องเรือนชานหลายคนก็เข้าใจและเชื่อมั่นแล้วว่าไอ้เรื่องเรือนนี่นะจะเป็นมีเรือนส่วนตัวนี่นะไม่ต้องแล้วทุกวันนี้ได้อาศัยบ้านเรือนใครก็ได้มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเรือนนี่ไม่ต้องมีเป็นของตัวเองไม่ต้องไปรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนนอนตรงไหนทำงานตรงไหนสร้างคุณค่าอยู่ตรงไหนถึงเวลานอนกลางตรงนี้ก็ได้ตรงดินตรงนั้นก็ได้ไม่เห็นมันต่างกับห้องที่หมายพรักพร้อมไปด้วยเครื่องประดับประดาฉีดกลิ่นมีอากาศปรับเรียบร้อยนะราคาแพงๆต้องนอนห้องอย่างนี้ต้องอยู่ห้องอย่างนี้ไม่มีก็ได้จริงๆมั่นใจนะอาตมาเชื่อว่าพวกเราหลายผู้หลายคนนี่มั่นใจอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่พักที่อาศัยของชีวิตไม่ต้องมีของตัวเองนี่ก็ได้จริงๆตลอดชีวิตนี้เราเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าแต่ตัวเราก็เป็นสุขอยู่ได้เสื้อผ้าหน้าแพรเราก็อาศัยแค่นี้สบายอาหารการกินก็แค่นี้เครื่องประดับตกแต่งไม่ต้องนี่ขนาดนี้มันก็ประดับอยู่แล้วอย่างพวกเรานี่นะไม่ได้ใส่แหวนรู้สึกว่าขาดไหมนะถามฆราวาสเอาละสมณะมันมานั่งใส่แหวนหรอกผู้หญิงอ่ะไม่ได้ใส่แหวนขาดแคลนไหมออกจะรำคาญด้วยนะหูจะทำอะไรก็ไม่ถนัดอะไรมันคาอยู่ที่นิ้วอ่ะก็เก่งเกลี้ยงอย่างนี้ก็คล่องแคล่วทำอะไรก็เรียบร้อยทุกอย่างนะยังมีผู้คนเดินมาในนี้พวกเรามีอยู่นายคนหนึ่งอะแต่ก่อนที่ใส่อะไรที่ไงเครื่องบังคับตัวเนี่ยมาแม้ใส่แหวนมาแหวนทองใส่เลดใส่เห็นไหมสังเกตไหมนี่คนเนี่ยโอ้แกยังเยอะผู้ชายนะใส่แหวนเกือบครบ5นิ้วนะแหวนทองนะชอบมานั่งตรงนี้อะใส่แหวนใส่ทองโอ้โหใครไม่รู้เยาอยู่ทางด้านโน้นว่าทองเคลื่อนที่ตูทองเคลื่อนที่เขาก็ยิ้มภาคภูมินั่นแหละเราเห็นได้ต่างกันในความรู้สึกของคนเหล่านั้นกับพวกเรานี่ต่างกันแล้วบอกไปใส่ทำไมให้มันเป็นภัยเป็นโทษเดี๋ยวเขาก็มองเดี๋ยวก็ปล่นก็จีไม่เห็นมันสวยหรือมันไม่เห็นมันชูฐานะมันยกฐานะอะไรเลยอาตมาเห็นแล้วก็เออนั่นก็มันก็แต่ทางคนสังคมโลกเขาถือว่ามีฐานะนะโอ้ยรวยนะคนนี้รวยมีเงินมีทองมีอะไรแต่เราเห็นนะความรู้สึกนึกคิดนี่ก็บอกเออเองรวยแต่เองก็ไปทำอะไรล่ะนะไอ้ทองไปทำอะไรอ่ะเอาไปขายซะเอาเงินมาให้เราซื้อกระดาษมาพิมพ์หนังสือยังดีซะกว่าต้องเยอะต้องแย่ยังจะเป็นพัฒนามนุษย์ยังจะสร้างมนุษย์ยังจะให้มนุษย์นี่พัฒนาขึ้นจะเป็นสุขเจริญไปในโลกด้วยทองนี่ก็เอามา กองไว้ตรงนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วนะไม่เกิดคุณค่าอะไรแล้วทองเป็นเครื่องอาศัยที่ถือว่าเป็นสิ่งแทนเขาเอามาเป็นค่าของสังคมทุกวันนี้ถือว่าประเทศที่จะแลกเปลี่ยนธนบัตรไปค่าอะไรอาตมาขี้เกียจพูดแล้วหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามานะนะมันก็สมมติกันไปแต่ถ้าเราไม่สมมติแต่เราไม่รับค่าแล้วนะอย่างสังคมของชาวโศกเราเนี่ยไม่รับค่าเพชรกับทองเนี่ยเราไม่ต้องรับค่าแม้แต่ธนบัตรเนี่ยเรารับอยู่บ้างนี่นะก็เป็นแต่เพียงจะแลกเปลี่ยนน้อยลงเราก็ไม่ได้เห็นว่ากลไกของสังคมนะในระบบของสังคมที่ดำเนินไปดำรงอยู่มีจักรกลของสังคมที่เอาสร้างสรรค์ทำงานมีอะไรต่ออะไรที่จะทำอะไรอยู่เราก็ทำของเราไปเนี่ยเราไม่เห็นว่าจะต้องไปโลภโมโทสันเอาสิ่งนั้นมาไว้สำหรับกักตุนเป็นสิ่งทดแทนเป็นสิ่งอวดค่าไม่ต้องเราจะต้องมีเจดีย์มีทองประดับเราจะต้องมีบ้านเราจะต้องมีเครื่องใช้มีทองประดับเราจะต้องมีอะไรเอาทองมาประกอบโดยเฉพาะทองคำไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องมีเพชรมาประกอบมาประดับก็ได้เราเชื่อว่าเราดำเนินไปอย่างมีสุขและมีคุณค่าประโยชน์ให้แก่สังคมเราไม่ต้องไปเปลืองไปผลาญไปเอาสิ่งนั้นมาติดไว้สมมุติว่าเราเอาเพชรมาติดไว้ที่ยอดเจดีย์เอาทองมาติดไว้ที่ยอดเจดีย์ตามหลักเศรษฐศาสตร์นั่นน่ะเสียแล้วเศรษฐศาสตร์ลึกๆนะถ้าเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกถือว่าสร้างค่ายคนมายอมรับนับถือจะได้ค่าทางสังคมบ้างแบบทุนนิยมเราเองมีแนวคิดที่ต่างจากทุนนิยมแล้วเราบอกว่าเองจะมีทองเองจะมีเพชรก็เรื่องของเองแต่ถ้าจิตของเองยังไปติดไปยึดอยู่สิ่งเหล่านี้และเองก็ไม่มีความเสียสละไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีอะไรตามระบบของทั้งหมดของสังคมอย่างชาวบุญนิยมนี่แล้วก็ไอ้สิ่งนั้นเราตีค่าทิ้งแล้วเราถือว่ากักตุนตามหลักการของเศรษฐศาสตร์สิ่งใดที่กักตุนแล้วไม่เคลื่อนบทบาทไปแสดงค่าของมันตามค่าของมันอันควรเป็นแล้วก็อันนั้นคือศูนย์คือสิ่งที่มีค่าเป็นศูนย์อะไรก็ตามคนนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนี่ก็ค่าเป็นศูนย์ไม่มีค่าอะไรเลยนั่นเองทองคำก้อนเบลอบราเอาฝังดินไว้ที่ตรงนี้หรือเอาไปติดไว้บนยอดเจดีย์ที่จะอวดอ้างอะไรก็ตามแต่ติดไว้เจดีย์เขาจะบอกว่าค่านิยมของคนมาสัมผัสแล้วก็บอกโอ้นี่ของคุณหรืออะไรใดเป็นค่าของกูตัวกูของกูขึ้นมาบ้างถ้าให้เห็นนะถ้าไม่ให้เห็นเลยนี่ปิดไว้นี่กักตุนไว้นี่นะถ้าค่าครบศูนย์ให้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายนี่จะเกิดค่าขึ้นมาบ้างแต่ค่าทั้งโลกนะค่าเขาก็นับค่ากันอาตมาอธิบายยังไม่เก่งนะเนี่ยยังพูดกันไม่หมดซึ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ใครที่ฟังเป็นก็ฟังไปก่อนสรุปแล้วง่ายๆก็มันก็ไม่เกิดค่ามันเกิดศูนย์มันไม่เป็นบทบาทที่จะมีฤทธิ์เดชอะไรกับสังคมหรอกถ้าทองก้อนนั้นเอาฝังดินไว้หรือเอาหมกเก็บไว้ในเซฟไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีค่าธนบัตรที่มีตัวเลขบอกว่าใบละ500มีอยู่ล้านใบก็ตามคุณใส่เซฟใส่ตู้เก็บไว้ไม่ให้ใครเห็นไม่เปิดเลยเนี่ยมันก็คือค่าศูนย์อีกแล้วแหละแบบเดียวกันก็เอาทองคำมาหมักไว้ราคาเท่ากันกับธนบัตรใบละ500บาทล้านใบนั่นแหละเท่ากันเลยแล้วก็เก็บใส่เซฟเอาไว้อย่างนั้นน่ะไม่ต้องเอาไม่ให้ไปใครเห็นใครรู้ไม่ได้มีสะพัดอะไรมันก็ศูนย์แต่ถ้าเงินแม้แต่บาทเดียวธนบัตรใบละบาทเดียวเหรียญบาทเดียวถ้าให้มันสะพัดค่าของมันไปทันทีนั่นคือค่าทันทีจะเป็นทองคำก็ไปแปรไปซะแต่คุณจะไปทำอะไรมันให้มันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นทองคำจะเป็นธาตุโลหะเป็นเหล็กก็เอาเหล็กมาทำให้มันเป็นประโยชน์ขณะนี้ให้มันไม่ใช่มันเป็นตัวแรงงานตั้งอันนี้นะไอ้นี่มันก็กำลังมีค่าเนี่ยนี่มันเป็นตัวงานให้แก่เราตัวนี้มันก็กำลังเป็นค่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้คือค่าคนเริ่มออกไม้เอามือเริ่มพูดมีคุณค่ามีความหมายมีอะไรไหมออกไม้เอามือมีแรงนั่นแรงนี่ที่จะเกิดค่าขึ้นไปให้กับคนนั่นคือค่าที่เกิดในการดำเนินไปอวจรกำลังดำเนินไปบางสิ่งบางอย่างเป็นค่าทางสแตติกค่าทางนิ่ง บางสิ่งบางอย่างไปฆ่าทางเคลื่อนแต่จ้องถูกน้ำหนักมันลงไปมีน้ำหนักของความนิ่งกับความเคลื่อนที่ยังมีค่าอาศัยทั้งนิ่งทั้งเคลื่อนแต่ค่าในการเคลื่อนนี่มีมากกว่าค่าในการนิ่งค่าในการเคลื่อนเรียกว่าชีวิตค่าในการนิ่งนั่นนะเรียกว่าหลักสูงสุดถ้ามันนิ่งโดยที่เรียกว่ามันไม่ได้กระจายค่าเลยเรียกว่าตายเรียกว่าศูนย์ไปหาศูนย์เพราะตัวนิ่งนี่จะไปหาศูนย์ตัวเคลื่อนเนี่ยไปหาตัวเจริญถ้าเจริญมากเกินไปเคลื่อนมากเกินไปเคลื่อนเกินแรงเกินขีดก็เรียกว่าค่าลดเหมือนกันเรียกว่าค่าทำลายเหมือนกันค่าเกินค่าเฟ้อนี่คือความหมายกว้างๆ ความหมายรวมไปหมดที่อาตมาพยายามจะขยายความให้เห็นว่าโลกเราถ้าไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าใจสภาพที่เกิดและตายหรือว่านิ่งกับเคลื่อนไหวหรือว่าการผสมสัตว์ผสมส่วนของสภาพสองสภาพนี้เกิดกับดับเนี่ยอย่างได้สัดส่วนที่เรียกว่าสมดุลสมบูรณ์หรือมัชฌิมาถ้าไม่เข้าใจอันนี้เราก็ทำความเจริญที่แท้จริงเจริญรุสิวิไลหรือว่าประเสริฐที่ว่าดีที่สุดก็ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนอาตมาว่าอาตมาพูดออกมาบรรยายออกมาให้พวกเราฟังทั้งหมดเนี่ยขยายความอธิบายอะไรออกมาเนี่ยจากความรู้พระพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้เรียนสมัยนี้หรือชาตินี้อาตมาไม่ได้เรียนความรู้เหล่านี้ที่พูดเนี่ยจากศาสตร์อะไรเล่นนิดหน่อยไม่ได้เรียนอะไรมากเรียนศาสตร์ในโลกเขาสอนเนี่ยอาตมาก็เรียนมาแค่นั้นน่ะไปเรียนศิลปะซะมากในชีวิตเอาเวลาไปเรียนโรงเรียนที่เขาสอนให้ไปเรียนศิลปะซะมากนอกนั้นไอศาสตร์ที่เป็นศาสตร์อะไรที่มันซับซ้อนลึกซึ้งอะไรต่ออะไรนี่แม้แต่ปรัชญาอะไรไม่ได้เรียนที่มีมาพูดที่รู้ที่เอามาสาธยายอะไรได้จากของเก่าจากแต่ปางก่อนๆไม่ใช่ชาตินี้แต่จะเป็นชาติไหนๆที่มีความรู้เหล่านี้แล้วเนี่ยก็จนใช้ได้ทุกชาตินั่นแหละใช้ได้ทุกชาติอาตมาเห็นว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าในทฤษฎีหลักนี้ถ้าเข้าใจแล้วจะเกิดในยุคกาลียุคก็ใช้ได้เกิดในกาลีกลางๆกาลีหรือว่าไม่กลางกาลียุคที่สบายๆยุคที่ดีอะไรขนาดไหนใช้ได้หมดใช้ได้หมดยิ่งใกล้กาลยุคก็ยิ่งดีถ้าเรามีความรู้นี้แล้วมันจะได้ไม่ทุกข์แล้วเราก็จะได้สร้างประโยชน์คุณค่ามากราคาแพงนะยิ่งใกล้กาลยุคเข้าไปอย่างเดียวนี้เนี่ยความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใช้กับสังคมมนุษย์นี่ยิ่งราคาแพงเพราะมันเป็นความซีวิไลซ์ที่แท้จริงมันเป็นความเจริญมันเป็นความประเสริฐที่แท้จริงของมนุษย์พระอรหันต์หรือพระอริยะของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ไม่รู้โลกเป็นโลกวิทูเป็นคนพหุสูตรเป็นคนที่มีความเข้าใจในโลกในสังคมที่ดีและมีมัชฌิมาที่ดีมีความลงตัวมีความได้ขนาดที่ได้สัดส่วนจริงๆเท่าที่ท่านจะฉลาดจะมีโลกวิทูแต่ละฐานะไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เพราะท่านเองท่านรู้จักกิเลสของตนเองและท่านก็ล้างกิเลสของท่านหมดในตัวของท่านเมื่อกิเลสท่านหมดเอาค่าตรงนี้แหละเป็นตัวเรียกท่านว่าเป็นอรหันต์ความสามารถความรู้โลกวิทูของท่านอาจจะไม่มากก็ได้แต่ท่านก็พ้นทุกข์และท่านก็มีประโยชน์ต่อสังคมอาจจะน้อยพระอรหันต์ที่ไม่ค่อยจะมีโลกวิทูมีพหุสูตรหรือมีความเฉลียวฉลาดในระบบแต่ท่านก็จริงใจที่จะรับใช้สังคมหรือว่าช่วยสังคมไม่มีพระอรหันต์รูปไหนเลยที่ไม่ช่วยสังคมของพุทธนะนอกจากเข้าใจผิดท่านจะทำงานสร้างมนุษยชาติให้แก่สังคมเท่าที่ท่านจะสามารถและท่านจะมีหมู่กลุ่มจะอยู่ในบริษัทที่จะอยู่ในบริษัทได้แม้แต่พระกัสสปะวนเวียนอยู่แถวแถวชายป่าอยู่แต่วนเวียนอยู่อะไรนี่ก็ตามท่านก็มีหมู่กลุ่มของคนแล้วท่านก็ไปเรื่อยๆมีคณะที่จะเผยแพร่เป็นตัววิ่งอยู่ในสังคมเป็นตัววิ่งอยู่ในโลกนะจอนร่อนท่านก็มีหมู่กลุ่มของคนแล้วท่านก็ไปเรื่อย มีคณะที่จะเผยแพร่เป็นตัววิ่งอยู่ในสังคมเป็นตัววิ่งอยู่ในโลกนะจอนร่อนร่อนร่อนอยู่ไม่ติดกับที่เท่าไหร่หรอกอย่างพระกัสสปะเงี้ยมันมีสภาพซ้อนอยู่ว่าเหมือนกับท่านเป็นนักเผยแพร่ตัวจัดจ้านนะเพราะว่าท่านเองไม่เคยอยู่เคยอยู่กับที่แต่ท่านเป็นตัวที่เป็นก้อนแข็งที่แข็งจัดแต่เป็นตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไปได้มากอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาไงเป็นตัวก้อนแข็งที่แข็งจัดรับอะไรได้ยากรับโลกวิทูได้ยากท่านไม่รับท่านได้เอาแต่อาศัยทางด้านพระกัสสปะนี่นะท่านรับแต่อาศัยทางด้านเชิงปัญญาทางด้านความรู้โลกโลกวิทูพระหูสูตรแบบโลกโลกที่เป็นค่าของสังคมส่วนรวมเนี่ยท่านรับน้อยแต่ท่านเป็นตัวไม่หวั่นไหวเป็นตัวที่สถิตเสถียรเป็นตัวที่มั่นคงได้เก่งแต่ว่าไม่หยุดกะที่ไม่ค่อยอยู่อ่ะจอนไปเดินไปไม่ค่อยจะเป็นโลเป็นพายอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ปลูกฝังยังลงแต่ตัวเองแข็งนะแต่ตัวเองไม่ปลูกฝังยังลงกะที่กะถิ่นอะไรอาตมาไม่รู้จะอธิบายรายละเอียดที่ต้องการให้สื่อให้คุณรู้ตอนนี้ได้เก่งกว่านี้ยังไงนะอาตมาก็อธิบายไม่ออกแต่ผู้ที่จะอยู่กับที่แต่กระจายได้มากมีสภาวะที่ละเอียดละอ้อไม่กระด้างไม่แข็งไม่ตื้อครบครันมากมายเนี่ยก็จะกลายเป็นคนไม่ค่อยตะลอนเหมือนกับยังพระกัสสปะจะปักหลักซะส่วนมากแต่ก็มีภาวะที่กระจายหรือวิ่งมีผลงานหรือว่ามีความสัมพันธ์มีอะไรต่ออะไรเชื่อมโยงต่อเนื่องกับอะไรต่ออะไรได้กระจายแพร่ได้มากสองลักษณะนี้อาตมาไม่รู้จะอธิบายกับพวกคุณได้เก่งกว่านี้ยังไงนะอาตมาพยายามอธิบายอยู่เนี่ยพยายามตามดูสิก็แล้วกันนะตามดูมันต่างกันมันสองลักษณะที่ต่างกันหมดความสามารถแล้วนะที่จะอธิบายขยายความพวกนี้ก็ค่อยๆไปบางทีอาจจะเก่งกว่านี้อาจจะมีตัวอย่างเอาตัวอย่างโบราณการมาก็ไม่ค่อยสื่อไม่ค่อยออกนะสื่อไม่ค่อยออกเอาตัวอย่างสูงสุดคืนสู่สามัญน้อยท่านมัสสวัติโกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญน้อยแล้วไงผู้ที่สลัดคืนได้มากๆเนี่ยนะผู้ที่สูงหรือว่าสลัดคืนได้มากๆเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่กับคนมากได้อยู่กับคนมากได้สัมผัสได้มากได้ผู้ที่สูงสุดคืนสู่สามัญไม่ได้มากแต่ก็มากไปด้วยความมั่นคงนะมากไปด้วยความมั่นคงแล้วก็มากไปได้ความจะว่าไงไม่อยู่กับที่ใช่ลักษณะประกอบเป็นเอกลักษณ์แต่ละอย่างแต่ละลักษณะคือมันคนละคนละจริตเอาละพอมันยากนะตรงนี้มาถึงตรงนี้ยากละอาตมาเข้าใจโดยคว้าค่ารวมแต่อธิบายเป็นภาษาไม่ออกนะซึ่งเราก็พอเข้าใจแล้วว่าอย่างสมมติว่าพระป่ากับพระบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนที่ถนัด อยู่ชายนอกกับคนที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยมันมีลักษณะที่ต่างกันแต่ก็ต้องมีคุณลักษณะคุณลักษณะค่าสมสูงสุดที่เรียกว่าเรียนรู้จิตวิญญาณเรียนรู้พฤติกรรมพระพุทธเจ้าท่านตัดรอบที่ว่าพระกัสสปะนี่นะลักษณะของพระป่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านตัดรอบไม่เป็นฤาษีถือว่าไม่เป็นนอกรีดนอกทางของศาสนาพุทธนี่อยู่ตรงที่ว่า ต้องทำงานสร้างสรรค์ต้องทำงานมีกลุ่มมีบริษัทแล้วก็จะต้องพัฒนาช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ใช่เป็นคนหลงติดเสพสุขถ้าเป็นฤาษีเนี่ยจะต้องอยู่อย่างจาจรไปเรื่อยๆเลยถ้าเป็นไปเป็นสายพระป่านี่ไม่ใช่ว่าไปสร้างวังอยู่ซึ่งผิดทุกวันเนี่ยสร้างวังสร้างเวียงสร้างสถานที่อยู่กับที่เลยไม่ใช่ถ้าจะเป็นพระป่าถ้าจะเป็นพระทุดงจะเป็นพระประเภทที่เรียกว่าคลั่งไปในทางจิตใจจะไม่สร้างที่จะไม่สิงสถิตอยู่กับที่เหมือนพระบ้านพระบ้านจะสิงสถิตอยู่กับที่แต่กระจายออกไปได้ทั่วส่วนพระป่านั้นจะวิ่งด้วยตัวเองอยู่ทั่วไม่ติดกับที่แต่แข็งแรงไม่รู้จะพูดยังไงนี่เอาข้าง่ายๆมาอธิบายนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเป็นพระป่ามาสร้างวังสร้างเวียงอยู่เนี่ยผิดหมดจะบอกว่าสายกสปะแต่เปล่าเลยไม่ใช่จะบอกว่าสายพระทุดงพระทุดงนี่พระสายพระทุดงนี่พระกสปะแต่ไม่ใช่เนี่ยมันผิดหมดเลยแล้วมาสร้างวังสร้างเวียงมาสร้างหลักสร้างฐานให้คนไปหาอีกความเกื้อกูลของพระป่านี่เกื้อกูลน้อยแต่ความเกื้อกูลของพระบ้านนี่เกื้อกูลมากนะเกื้อกูลมากแต่ทีนี้เกื้อกูลน้อยเนี่ยก็จะต้องตะลอนเกื้อกูลไปฉับชาฉับชากว่าที่อื่นก็มากที่นะพระกัสสปะนี่ต้องไปเรื่อยแล้วฉาไปเรื่อยๆมากที่ไปเรื่อยๆแต่ตัวเองนี่มีความแข็งอยู่ในตัวไปที่ไหนก็ขังแข็งแข็งขังขังขลังเคร่งเคร่งไปประกาศความเคร่งเคร่งภาษาดิบุตรเมื่อประกาศสิ่งที่อนุโลมให้แก่ธรรมทั้งคมเมืองอะไรแต่ไรมาส่วนพระกัสสปะเนี่ยไม่อนุโลมเมืองอะแข็งแข็งอย่างนี้มันก็ยังยากอย่างนั้นอธิบายแล้วประเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดอีกคมพระกัสสปะก็จะคมพระเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระกัสสปะหรือว่าสายเจโตเนี่ยจะยังฉลาดน้อยจะยังไม่รู้รอบเท่าสายปัญญาเพราะงั้นจะมีลักษณะของสิ่งที่ขาดเหลืออย่างพระโมคคัลลาก็เหมือนกันจะมีส่วนเศษเหลือของเดรัจฉานวิชาอยู่บ้างพระกัสสปะก็จะมีเศษเหลือของปุรุษีอยู่บ้างสายปัญญานี่รู้รอบหมดแล้วก็พยายามที่จะเจียนพวกนี้ออกให้หมดสายปัญญาจะรู้ชัดรู้หมดสายปัญญารู้รอบก็เอาเชิงปัญญาไปข่มทางพวกเจโตเหมือนกันแหละถ้าเจโตก็ข่มทางปัญญาเหมือนกันแหละข่มกันคนละอย่างแต่ที่จริงมันก็ไม่ข่มหรอกมันเด่นนะมันเด่นนะมันก็มีสิ่งอย่างนั้นอยู่ในตัวจะเรียกว่าข่มก็ไม่ข่มหรอกถ้าโดยจิตลึกๆแล้วสุดท้ายแล้วก็บอกไม่ใช่ข่มหรอกแต่ลีลาของมันเหมือนข่มเมื่ออย่างอาตมาเนี่ยพูดเทศว่าคนนั้นว่าบางทีว่ากราดไปถึงกระทั่งศาสนาในระดับสูงอาตมาก็ว่าเหมือนเชิงข่มดูถูกดูแคลนเขาที่จริงใจจริงๆของอย่างพระอริยะพระอรหันต์เจ้าท่านท่านไม่ได้ข่มหรอกแต่ว่ารูปธรรมวัตถุธรรมเนี่ยดูออกมาแล้วมันก็มีลีลาหรือมีตัวยืนยันว่ามันต้องข่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นลักษณะพวกนี้สรุปนะใช้เวลาอธิบายไปมาๆก็ยากขึ้นยากขึ้นนะสรุปแล้วสังคมของมนุษย์เนี่ยไม่ว่ายุคไหนกาลไหนมันก็จะมีความซีวิไลหรือความเจริญหรือความประเสริฐที่ทุกคนก็พยายามจะแสวงหาตามที่ตัวเองจะเข้าใจคนในโลกเขาก็ว่าเจริญแบบอารยธรรมอารยชนอย่างที่เขาว่าอย่างนี้เป็นความสุขเป็นความเจริญเป็นความประเสริฐที่จะต้องเอาอย่างนี้ผู้ที่เข้าใจมาทางด้านศาสนาก็พยายามกระทำเอาทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็กระทำเอาตรงไปก็เลยหายไปอย่างพวกเดรัจฉีฤาษีไปก็มีเพราะฉะนั้นตรงไปในกามสุขาลิกะหรือตรงไปในทางอัตตกิเลมัฏฐะมันก็คือ2ตรงอย่างที่กล่าวนี่แหละส่วนพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจ2ด้านนี้แล้วก็มาทําให้สุดยอดจิตวิญญาณจนกระทั่งเข้าใจแล้วว่ามันไปหลงติดหลงยึดมันจึงปรุงแต่งมันจึงหนักหนาอยู่จนกระทั่งเฟ้อกลายเป็นลักษณะอารยธรรมที่เฟ้ออารยชนที่เป็นวัตถุผลาญพลาดทำลาย มาถึงทุกวันนี้ยิ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจนว่าจะหมดแล้ววัตถุดิบทรัพยากรของโลกธรรมชาติถูกผลาญถูกพลาดถูกทำลายไปจนกระทั่งตัวเองจะไม่มีที่อาศัยแล้วอาตมาเคยเปรียบอันหนึ่งว่าเหมือนกับเจ้ากวางที่ถูกเสือไล่มาเสร็จแล้วก็มาซุกเข้าไปในพุ่มไม้ที่เขียวชอุ่มเข้าไปอยู่ฝังตัวอยู่ในพุ่มไม้นั้นเสร็จแล้วตัวเองก็กินกัดกินไอ้ต้นไม้นั้นน่ะกัดกินไอ้วัตถุดิบพุ่มไม้ที่ตัวเองกัดกินน่ะฮะที่ตำบังกำบังตัวเองน่ะกวางนั้นก็กินก็ได้พุ่มไม้ที่มันกำบังตัวเองน่ะกินไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเสือมันเห็นกวางแล้วเสือที่มันตามกวางตอนนั้นก็หลบไปได้นะหลบไปอยู่ในพุ่มไม้นั้นแต่ไอ้เจ้ากวางนี่กินไอ้พวกนี้ไปจนกระทั่งมันไม่เหลือแล้วมันบางหมดแล้วมันจนกระทั่งเสือยิ้มแล้วตอนนี้แล้วเสือมันก็มาคาบกวางพวกนั้นไปกินอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเจ้ากวางพวกนี้เขาวิ่งตัวเดียวมันก็คงไม่นะมันก็วิ่งมาทั้งฝูงนะมาเข้าไปในพุ่มไม้ที่มันในป่านี้เดี๋ยวนี้ป่าโรคบางหมดแล้วเสือก็มาเก็บกวางนี่ไปกินหมดแล้วกวางก็จะหมดโลกไปกวางก็จะหมดพุ่มไม้นั้นไปคล้ายๆอย่างนั้นน่ะโลกทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถ้าเราจะอยู่เป็นกวางที่จะอยู่ในพุ่มนั้นก็กินแต่พอดีให้ต้นมากต้นไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติพวกนี้มันก็พัฒนาตัวมันเองเจริญขึ้นมันเองมันพอดีแล้วมันก็ป้องกันเราอยู่ได้เสือก็ไม่มาเอาเราไปกินเราก็ได้อาศัยอย่างพอดีชีวิตเราก็ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันนั้นแหละธรรมชาติอันนั้นแหละอย่างสุขสมบูรณ์พอดีอาตมาว่าอันนี้พอเทียบให้ฟังได้ง่ายๆนะเนี่ยชีวิตของมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ต้องรู้โลกว่าโลกสุดโต่งไปยังโน้นก็โลกที่น้อยเกินไปหนีเกินไปจนกระทั่งทรมานตัวเองอับเฉาตัวเองเกินไปทุกวันนี้นี่เราหนักเพราะอะไรหนักเพราะว่าเราธรรมชาติเราก็ยังไม่พอที่จะมาช่วยเราและเราก็จะต้องต่อต้านเราก็จะต้องทวงดุลทั้งโลกเขาด้วยเพราะฉะนั้นรุ่นแรกบุกเบิกนี่เราหนักนะและจะสบายขึ้นมาเรื่อยๆสบายขึ้นไปเรื่อยๆจะมีมัชฌิมาที่ได้อาศัยพอสมควรเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิเสธโลกเราไม่ได้อยู่อย่างชาวฤาษีที่สุดโต่งไปดูเหมือนกับพระป่าที่สุดโต่งไม่เข้าเรื่องแต่จะมีคนที่มีนิสัยอย่างนั้นเหมือนอย่างเราในทุกวันนี้ยังเห็นเลยเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยไม่เอาแล้ววัตถุก็จะเอามันอย่างนี้เอาเชิญไม่เป็นไรหรอกอย่าออกนอกทางอย่าออกนอกเขตอย่าไปสุดเขตกัสสปะกันแล้วกันสูงขเนเขตพระกัสสปะก็ถือว่าไม่เป็นเดรัจฉีแล้วต้องมีความเข้าใจมันถนัดตามจริตนะจะเอางั้นก็เอาแต่พวกปรุงนี่ก็ต้องดูเหมือนกันปรุงเกินไปเดี๋ยวก็ต้องเจียนกันเข้ามาแต่ทุกวันนี้ของเรานี่ยังไม่ตรงไปทางด้านโลกเท่าไหร่หรอกทางด้านฤาษีก็ไม่สุดตรงไปเท่าไหร่หรอกมันก็จะปรับตัวมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะได้มัชฌิมาส่วนหนึ่งอาตมาอธิบายไปอธิบายมาไม่มีเวลานั่งเจโตสมถะเลยเอาแค่5นาทีก็เอาดีเอาแค่นี้พอก่อนจะหมดเวลาแล้วเหลือ5นาที เพราะหลักของมรรคองค์8นั้นต้องมีศีลสมาธิปัญญาหรือมีไตรสิกขาจะมีศีลหรือมีตบะหรือมีกรรมฐานก็ได้เรียกก็ได้บางทีเรียกกรรมฐานบางทีเรียกตบะบางทีก็เรียกสัจจะตั้งสัจจะว่าจะทำงั้นทำงี้อะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องที่จะละจะลดเพราะเมื่อเราตั้งขึ้นมาแล้วเป็นหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าศีลนี่จริงๆก็เรียกว่าศีลจะเรียกกรรมฐานจะเรียกตบะหรือจะเรียกสัจจะอะไรก็อย่างที่ว่าเอาในวันนี้ตั้งสัจจะจะไม่กินขนมอย่างนี้เป็นต้นก็ศีลคุณจะละลดในทางโภชเนมัตตัญญุตาหรือจะมีมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงมันก็เป็นหลักเกณฑ์อันนึงที่เมื่อเรากำหนดให้แก่ตัวเองแล้วเหมือนกับเราตั้งศีลให้แก่ตัวเองแล้วเราก็มีการรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4หรือมีการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีสติปัฏฐาน4กายในกายก็คือองค์ประชุม กายในกายเมื่อมีอายตนะนอกนะมันมาอยู่ที่นี่นะเมื่อกี้เราบอกเราตั้งศีลของเราว่าเราจะไม่กินขนมมันมีขนมมาขนมก็เป็นองค์ชุมเป็นองค์ประกอบกายนอกกายเป็นอายตนะนอกของมันอยู่เป็นวัตถุนอกเลยแต่ถ้ามันอยู่กับเราเนี่ยเราสัมผัสพับก็มันก็มาเป็นกายแล้วมาเกี่ยวกับเราแล้วมาประชุมกับตัวเราแล้วพอสัมผัสนอกอายตนะนอกอายตนะในทำงานมีรูปขนมตาเห็นรูปขนมกลิ่นได้กลิ่นขนมเสร็จแล้วก็เขาเอามาแตะที่ลิ้นได้รสขนมเพราะฉะนั้นเมื่อมาได้รสขนมเกิดความรู้สึกละเกิดเวทนาละแตะลิ้นละเกิดความรู้สึกแม้แต่สัมผัสกลิ่นตาเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกได้พอเห็นเท่านั้นโอ้โหกิเลสมันวิ่งพล่านเลยแม่ขนมนี้เนี่ยสัญญาเก่าบอกเอ้ยขนมนี้นี่เนี่ยอะไรล่ะยี่ห้ออะไรสมมุติขนมอะไรอ่ะนะก็ต้มมัดขนมอะไรที่มันอร่อยมากๆหน่อยนะขนมหม้อแกงเหรอคนนี้ชอบหม้อแกงที่ท่าขนมอันนั้นก็ชื่อนั้นแล้วแต่พออย่างนี้แล้วเราสมมุติในจิตเราเนี่ยมันมีอุปทานเรารู้แล้วขนมอย่างนี้แหมเจอเมื่อไหร่แล้วก็มันโอ้ชอบอร่อยมันก็สมมุติติดกันไปกันคนละคนคนละอย่างเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะอะไรที่ติดตลาดแยะติดตลาดได้มากคนก็ไปติดมากก็ได้คนไหนที่ทำให้คนติดมากได้ก็รวยนะเพราะงั้นก็พอมาสัมผัสทางตากิเลสเกิดได้ได้กลิ่นกิเลสเกิดได้เอามาลิ้มที่รสที่ลิ้นแตะสัมผัสก็เกิดได้พอมาสัมผัสเนี่ยมันสัมผัสไปหมดทั้งกายตัวลิ้นตัวสัมผัสนั่นนี่ก็เรียกว่ากายสัมผัสผดเรียกว่าผดพารมก็เกิดกามคุณเกิดอยากเกิดเสพใส่ชีวิตเพราะคนที่ไม่ได้เรียนปรมัตถ์อย่างที่อาตมาพยายามภาคเพียรอธิบายพวกเราฟังเนี่ยไม่เรียนรู้อารมณ์เวทนาในเวทนามันมีความรู้สึกในความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้พิจารณาเวทนาในเวทนานั้นเลยไม่เคยคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่พุทธที่มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหานิพพานไม่มีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์อริยสัจไม่มีสิทธิ์ศาสนาพุทธคืออริยสัจจะไม่มีความรู้ในเรื่องอริยสัจไม่มีทางที่จะพิจารณาออกไม่มีทางเนกขัมมะเนกขัมมะเขาก็แปลกันว่าได้ออกจากกามแล้วกามมันน่ะนะกามน่ะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่นั่นน่ะกามคุณ5พอสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นอะไรก็ยังเกิดอาการกิเลสปึ๊บๆๆๆอยู่งั้นน่ะกิเลสมันเป็นอาการยังไงก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเรียนมีแต่เป็นนั่งสะกดจิตนั่นก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรสะกดให้กามมันหายไปยังไงก็ไม่รู้กามมันเป็นอาการอย่างไรอาการลิงคนิมิตอุเทศอุเทศคือคำอธิบายยกหัวข้อเนี่ยกำลังยกหัวข้อคำว่ากรรมกามคุณ5มาอธิบายยกหัวข้อคำว่าเวทนาในเวทนามาอธิบายชี้แจงเมื่ออธิบายผู้ที่อธิบายอุเทศนั้นเข้าใจดีคุณฟังรู้เรื่องคุณเข้าใจแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติถูกคุณก็ไปกำหนดอาการลิงคนิมิตได้นิมิตคือหมายรู้เครื่องหมายรู้อย่างนี้อย่างนี้อันอย่างนี้คืออาการอย่างนี้อันนี้คือลักษณะนี้แม้เป็นนามธรรมเนี่ยใจมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีรสชาติมันจะอยากได้มันจะอยากกินมันก็อร่อยอัสสาทะเป็นงี้เป็นภาษานามธรรมใช่มั้ยเรียกอัสสาทะก็นามธรรมกิเลสมันเกิดแล้วนี่เป็นกามกิเลสแล้วเนี่ยมันเกิดอาการอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้มันเป็นความใคร่อยากแล้วอาการเนี่ยสัมผัสขนมมีสัมผัสสัจฉาเวทนาเกิดแล้ววิเคราะห์ในเวทนานี้สัมผัสสัจฉาเวทนาก็วิเคราะห์วิจัยในเวทนาในเวทนาเข้าไปอีกเคหสิตาเวทนาอ๋อเราแยกออกเนี่ยมันสัมผัสแล้วมันถ้าได้เสพมันขึ้นสวรรค์ห่อๆแบบโลกีแต่ถ้าเราพิจารณาไม่ต ติดไม่ให้กิเลสมันชื่นใจไม่ให้กิเลสมันเสพมันเป็นรสอร่อยมันเป็นอะไรแล้วทำให้กิเลสนี่อ่อนตัวลงได้นี่เนกขัมมะเป็นเนกขัมมะสิตะเวทนาเป็นเวทนาในเวทนาจิตพวกนี้แหละพวกนี้เป็นจิตทั้งนั้นเวทนาก็เป็นจิตจิตในจิตนั้นเป็นสูตรพิจารณาจิตในจิตนั้นเป็นสูตรเจโตปริยาน16จิตในจิตพิจารณาออกได้รู้ว่านี่เป็นราคะมูลเราลดราคะได้เป็นวีตราคะสามารถทำให้ราคะจางคลายได้เราก็รู้แล้วว่านี่เราชักเข้าทาแล้วปฏิบัติถูกแล้วสัมมาทิฏฐิแน่เลยเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นน่ะจริงๆแล้วที่มิจฉาทิฏฐิสูตรน่ะไม่ใช่แค่เห็นอนิจจังแค่เข้าใจโอ้ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงไม่ใช่คุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิสูตรต่อเมื่อคุณมีทวาร6คุณมีอายตนะ6คุณมีผัสสะสัมผัสชาเวทนา6คุณมีเวทนาในเวทนาคุณพิจารณาเวทนาในเวทนาจนกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเห็นความไม่เที่ยงที่ความรู้สึกของคุณแล้วก็มีกิเลสเหตุแห่งกิเลสลดเหตุแห่งกิเลสความรู้สึกก็ลดลงเวทนาก็ลดลงความทุกข์ในเวทนาเป็นทุกขเวทนามันก็จางคลายลงไม่ต้องไปเสพโลกียสุขแบบโลกีหรือยังมีอยู่คุณยังเสพโลกียสุขอยู่บ้างแต่คุณก็ได้ลดความกระเหี้ยนกระหือรือของกิเลสกามนั้นจางคลายลงบ้างคุณก็จะอ่านออกไปได้เรื่อยๆว่ามันมีอยู่บ้างลดได้บ้างแต่มันก็ยังเสพอยู่บ้างนะมันเอาบ้างแหละมันเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้จะว่าไม่เลยมันก็ยังเอาจะว่าเอามันก็ยังพอไม่อยู่บ้างนะอะไรเงี้ยมันก็ปฏิบัติไปคุณก็จะค่อยๆเข้าใจด้วยอ่านมีญาณอ่านความจริงเห็นความจริงของคุณเนี่ยทำในเวทนาในเวทนาแล้วคุณก็รู้ว่าเจโตปริยานี่ก็รู้ว่านี่ราคะนี่ราคะนะสะราคะนะเราก็ทำให้เป็นวีตราคะลงมาได้ได้ยังไงได้น้อยเดียวก็ยังดีแต่ก่อนที่คุณจะได้นี่คุณทำไม่ได้เลยรู้แล้วกิเลสราคะนะคะกับคะเราวะซัดเลยเต็มรูปเลยลดมันไม่ได้ก็หน่อยเลยมันก็กิเลสมันก็ปุถุชนกิเลสมันก็หนาขึ้นมันก็อ้วนขึ้นมันไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงแบบหนาขึ้นมากขึ้นอ้วนขึ้นปุถุนี่แปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่ามากแปลว่าใหญ่กิเลสมันใหญ่ขึ้นมันไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นคุณก็พ้นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะคุณอ่านปรมัตถ์ออกคุณเห็นความเป็นจริงว่าคุณเป็นปุถุชนปุถุชนตรงไหนก็กิเลสมันหนาขึ้นหลัดญาณมีญาณเห็นคุณมีญาณแล้วนะมีตาทิพย์แล้วถ้าตราบใดคุณยังไม่มีตาทิพย์อย่างนี้นะคุณยังไม่มีทิศทางเลยว่าคุณจะต้องปฏิบัติถูกทางคุณจะได้เป็นโสดานี่เป็นวิชาในขณะที่เราสัมผัสแต่ต้องอ่านออกนี่กำลังเพ่งเพื่อที่จะเผากิเลสนี่เรียกว่าทำฌานในฌานมีปัญญาปัญญาต้องในฌานต้องมีปัญญาปัญญาในฌานที่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานพระพุทธเจ้าท่านยืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นในฌานนี่มีวิชาหรือมีญาณมีความรู้ด้วยอาตมาถึงจัดฌานเข้าอยู่ในวิชา9ในฌานนี่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามีแต่ฌานไม่รู้เรื่องคุณไม่มีวิชาแม้แต่ข้อที่1เมื่อคุณมีวิชาตั้งแต่ข้อที่1มีฌานแล้วก็มีญาณมีปัญญาในฌานอ่านออกอย่างที่อาตมาว่าอ่านปรมัตถ์อ่านจิตเจตสิกออกอย่างที่ว่าเนี่ยอ่านเวทนาในเวทนาอ่านจิตในจิตอ่านผัสสะแล้วก็ทำญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาเริ่มต้นปหานปริญญาคุณมีตีรณปริญญาคุณวิจัยออกแต่คุณไม่สามารถทำลายมันได้ทำให้เกิดเป็นอนิจจังแบบวิราคะคุณได้แต่อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแต่มันหนามันก็หนาขึ้นอยู่เรื่อยหนาขึ้นอยู่เรื่อยมันไม่ลดราวาศอกสักทีมันไม่เท่าเดิมมันไม่เท่าเก่ามันไม่คงที่มันเพิ่มอยู่เรื่อยมันไม่เที่ยงนะแต่มันบวมขึ้นเรื่อยอ้วนขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยแบบนี้คุณพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ไม่พ้นสักกายะทำลายตัวตนไม่ได้สักกายะแปลว่าตัวตนคุณทำลายตัวตนได้แม้นิดนึงนั่นแหละคือคุณจะต้องเรียนรู้ว่าทำลายได้อย่างไรคุณจะต้องหาเหตุมันเจอตอนนี้คุณเมื่อหาเหตุเจอคือตัวกิเลสอาการราคะอาการกามกามวิตกตอนนี้ไม่ใช่พยาบาทวิตกแน่ กามวิตกในสังกัปปะคุณทำให้มันจางคลายได้โดยการพิจารณามันจริงๆนะอ่านมันเองจะไปเก่งยังไงเองจะไปอยากไงเองยังไม่รู้ละคุณจะวิจัยวิจารณ์พิจารณาในพิจารณาในความรู้ความจริงเหตุผลแม้แต่จะเอาผู้ที่ท่านได้ท่านลดท่านละได้ท่านเบาท่านสบายอะไรมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คุณทำให้คุณลดจางคลายได้เมื่อคุณอ่านออกว่าโอ้เราทำได้ให้ลดลงได้ลดลงได้จนคุณรู้ได้คุณรู้จริงว่าเออมันจางคลายลงบ้างแม้มันจะจางคลายลงไม่มากก็ตามตามเห็นความจางคลายวิราคานุปัสสีสกายะลดเพราะตามหาสมุทัยเจอแล้วก็วิปัสสนาทำให้ทำให้ตัวสมุทัยทุกสมุทัยคือกิเลสตัณหาอุปทานนั้นมันจางมันมีรูปร่างลักษณะอาการอย่างไรคุณต้องมีตาทิพย์อ่านเห็นหน้ากิเลสรู้จักหน้ากิเลสและก็รู้จักขนาดกิเลสทำให้กิเลสลดลงได้ก็รู้ว่ากิเลสมันหน้าเล็กลงกิเลสมันตัวเล็กลงถ้ามันลงน้อยๆก็อาจจะอ่านยังยากถ้าคนที่ญาณยังไม่เก่งก็มันลดลงจนคุณรู้สึกได้ตัวคุณเองอ่านได้เออมันลดลงจริงๆนั่นแหละคุณเห็นความจางคลายคุณพ้นสักกายทิฏฐิพ้นทุกข์เพราะคุณทำเหตุแห่งทุกข์มันลดลงมาจะพ้นไม่ได้หมดแต่ก็พ้นได้ลงมาเรื่อยๆแค่พ้นลงมาแต่คุณก็ยังต้องเพ่งเผาต้องเพ่งฌานต้องพยายามปฏิบัติอยู่อีกอย่างคุ้มเคร่งอยู่เลยนะเรียกว่าวิตกวิจารณ์ของคุณยังต้องทำงานหนักกามวิตกคุณก็ต้องสู้กับกามวิตกทำให้วิจาระหรือพฤติกรรมของกามวิตกนี่มันลดลงได้คุณก็ยังสู้กับวิตกวิจารณ์อยู่ทำให้วิตกวิจารณ์มันลดเบาแรงหรือเครื่องยนต์ไม่จะต้องแหมต้องคุมเข้มต้องคุมแจอยู่นี่มันก็ลำบากมันยังไม่ดีลักษณะของจริตสองจริตของพวกสายเจโตก็จะประเภทที่จะเรียกว่าทำแล้วก็มันเป็นก้อนๆมันเป็นแท่งๆเป็นก้อนๆเป็นตัวๆเป็นตนๆเรียกว่าพวกทีนังส่วนสายปัญญาก็จะกระเด็นกระเซ็นกระสายเก็บทีละฝอยทีละอะไรเป็นพวกมิตรเป็นพวกไม่ใช่ทีนังเป็นพวกอุทจังอุทจักนะเป็นพวกกระเซ็นกระสายในภาษาบาลีท่านเรียกว่าเจโตปริยานขั้นนี้ก็คือขั้นทำได้อย่างวิคิตสังคิตังจิตตังสังคิตังจิตตังนี่คือแบบทีนมิทธะวิคิตังจิตตังนี่คือแบบอุทจจะเหมือนสายปัญญาอย่างจะอุทจจะมันกระเด็นกระเซ็นอยู่แต่เก็บยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยมันกระจอนกระจายส่วนเจ้าประเภททีนังมิทธังหรือประเภทสังคิตังจิตตังเนี่ยประเภทเขาเรียกว่าเขาแปลเป็นไทยว่าหดหูวิคิตังจิตตังก็แปลว่าฟุ้งซ่านก็ไม่รู้จะเอาภาษาไทยมาแปลว่าไงประเภทหนึ่งมันกระสนกระเซ็นฟุ้งๆฝอยๆกระเด็นไปงั้นน่ะเรียกว่าฟุ้งสั้นวิกิตังจิตตังสายที่มันปุ๊บๆบางทีตีไม่แตกเลยซ้ำไปมันก้อนโอ้โหจะละลายออกก็ละลายไม่ค่อยได้นี่คือพวกที่หนังมิถังหรือสังกิตังจิตตังนะเนี่ยอาตมาเอาสภาวะมาอธิบายสู่ฟังเพราะงั้นใครอยู่ในจริตแบบไหนล่ะคุณทำแบบไหนอ่ะคุณทำได้มันก็ได้แค่นี้ได้แค่สังกิตังจิตตังหรือได้แค่วิกิตังจิตตังก็ได้มาขนาดนึงแต่มันก็ยังมีมากอยู่สังกิตังยังไม่โปร่งยังวิตกวิจารยังต้องเคร่งต้องคุมในการปฏิบัติแจอยู่เลยวิตกวิจารยังไม่เบานี่คือฌานหนึ่งจนกว่าคุณจะพอทำได้ดีขึ้นค่อยๆจางคลายลงไปได้ก็ชัดเจนทำได้ก็ไม่ต้องคุมแจหมายความว่าสีความชำนาญมีอำนาจในตนแคล่วคล่องมีอำนาจในตนทำให้ไอ้กิเลสนี่สะพัดปั๊บแหมอย่างอาจารย์แหวงเจอขนมหม้อแกงก็ปึ๊บค่อยชั่วแล้วมันเล่นเราไม่ได้ง่ายๆแล้วสู้ได้ไม่ต้องเข่งคุมไม่ต้องขนาดไหนความสามารถในการตัวจักกลของธรรมะเนี่ยธรรมจักเนี่ยมันเก่งแล้วมันได้ชำนาญขึ้นมาสามารถลดได้เบาบางได้ เรียกว่ามันไม่ถึงขนาดต้องโอ้โหวิตกวิจารต้องแข็งเคร่งคงยังลำบากลำบนอยู่เรียกว่าวิตกวิจารจางคลายวิตกวิจารลดลงหรือวิตกวิจารดับไปยิ่งดีใหญ่เลยแต่มันก็จะไม่ใช่ดับพรวดเพลิดแล้วว่าเอาวิตกวิจารไปเก็บใส่เซฟนี่ไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่ก็มันเป็นไม่แท่งใช้ก่อนมันจะต้องค่อยๆรู้ว่าอ๋ออาการอย่างนี้คือกลไกของนามธรรมกลไกของจิตวิญญาณที่มันทำงานแบบนี้แหละพลังงานอย่างนี้มันสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นมุทุภูเตกัมมณิเยการกระทำในการปฏิบัติการงานพางทางนอกก็ตามดีไม่ดีคุณก็ทำขนมหม้อแกงขายเลยก็ได้แต่คุณไม่ติดขนมหม้อแกงหรือขนมหม้อแกงไม่เกิดกิเลสเลยทำขนมหม้อแกงขายแต่ไม่กินขนมหม้อแกงก็กินก็กินได้กินก็เฉยเฉยแต่ดันผ่าไปติดปลาต้องโกอะไรนี่แหละในนี่แหละเราปฏิบัติอย่างนี้อ่ะก็ยุ่งเหมือนกันเนาะติดโน่นติดนี่ไม่รู้แล้วเนี่ยมันก็ซวยอยู่นะแต่มันจะเข้าใจว่าเออเราก็ไปติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของมันนั่นแหละเราพิจารณาไปมันก็จะทำให้เราไปใช้ในอย่างอื่นด้วยเออเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็อย่างนี้แหละในนี่แหละเราปฏิบัติอย่างนี้อ่านไปอ่านไปมันก็จะเข้าใจมากขึ้นการกำหนดรู้จนกระทั่งสามารถมีเจโตปริญญาสูงขึ้นไปทำให้มันเจริญกว่าสังคิตตังจิตตังหรือวิคิตตังจิตตังจนกระทั่งเบาบางอ่อนวิตกวิจารก็ลดลงไปไม่ต้องไปคุมไปเคร่งไปว่อนไว้วายมากมายพอทำแล้วชักแคล่วคล่องแล้วมีวสีมีอำนาจดีสามารถทำได้เก่งมีวสิปัตโตมีอำนาจทางในการปฏิบัติวสิปัตโตมีวสีแคล่วคล่องขึ้นวิตกวิจารจางคลายคุณก็มีฌานสูงขึ้นสบายก็ได้ดีขึ้นในว่าปิติที่อาตมาแปลการได้ดีหรือปิติดีมันก็จะฟูใจฟูใจเป็นอาการซ้อนกิเลสซ้อนโอ้โหดีใจได้ใหม่ๆคุณจะเกิดชัดมันทำได้ใหม่ๆโอ้มันดีใจฟูใจเนี่ยมันจะรู้ชัดพอทำไปแล้วมันถึงแม้ว่าเราไม่ลดมันก็จะชินชามันก็จะลดไปเองตามธรรมชาติอยู่บ้างแต่ต้องรู้อาการพวกนี้จริงๆว่าอาการอุปกิเลสที่ดีใจอิ่มเอิบใจบางคนอิ่มเอิบใจนานนะไม่รู้แล้วแล้วโอ้โหฟังจริงไม่ได้แล้วเหี่ยวใจด้วยนะทำไม่ได้แล้วเหี่ยวโหยโอ้ไม่มีอาการอิ่มเอิบใจเหี่ยวเออมันยังไงมันเลยไปติดอีกอันนึงเข้าไปซ้อนเลยคุณก็ทำสิทำให้มันได้แล้วคุณจะไปหลงอิ่มแต่มันก็ไปไม่ไกลเพราะจะให้ไปไกลก็อย่าไปติดอุปกิเลสซ้อนคุณได้ดีทำได้ดีมีอาการดีเอออาการเข้าใจว่ามันดีปิติมันก็ไม่ได้หายไปหรอกถ้าจริงแล้วเนี่ยอาการว่าเออดีทำได้ดีนี่เออก็ได้ดีแล้วล่ะใจก็ชื่นใจว่าดีอาการชื่นใจอย่างนั้นเมื่อมันเร็วเข้าเมื่อมันมีความรู้เป็นความรู้เออชื่นใจมันก็เออเท่านี้แหละเราก็อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มไปซ้อนไปติดไปยึดทำไมได้อย่างนี้แล้วก็มันก็แหมเหมือนชีวิตมันไม่มีชีวิตเหมือนชีวาไม่มีชีวามันไม่มีรสชาติชีวามันหิวแห้งไม่ต้องอันนั้นแหละคุณไปติดไปยึดมันมากแล้วแต่ถ้าคุณไม่ติดไม่ยึดมันมากมันรู้ว่าเออได้ดีก็ดีแล้วนี่ใจก็ยินดีพอยินดีก็ยินดีเป็นปิติก็ยินดีอาการปิตินั้นมีสักแต่ว่ามีปิติจนแค่คล่องชำนาญว่าเออมันก็ปิติมีปิติสูงขึ้นไปเรื่อยๆวางหรือว่าอ่อนไม่ไปซ้ำแซะไม่ไปดูดไปดื่มปิติอะไรอยู่มันก็จะเป็นความสงบเป็นปัสสัทธินั่นแหละเป็นสุขสุขเพราะมันสงบสงบทั้งกิเลสที่เราล้างได้สงบทั้งอุปกิเลสที่มันซ้อนอยู่ก็เข้าสู่ปัจสัทธิหรือเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบคุณก็สุขเพราะสงบคุณก็จะรู้ว่าเออจิตไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปมีกิเลสแล้วก็ไปบำเรอกิเลสไม่รู้แล้วอาการลดกิเลสได้แล้วมันก็เบาก็ว่างลงว่าว่างลงมันก็จะจืดจางลงไปเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ว่างกับเบาอาการที่เสพอัตสาทรสอร่อยที่เคยเสพมันก็จะจางจืดจางลงไปจืดจางลงไปจืดจางเอ๊ะอาการที่ไม่มีอัตสาทะหรืออัตสาทะจางลงมันก็ไม่ใช่ความด้อยอะไรของเรานี่มันเป็นอริยะด้วยนะมันจะมีญาณปัญญารู้เราไม่ไปหลงเสพหลงติดไอ้พวกนี้ครอบงำมันเป็นสมมุติสัจจะเท่านั้นคนโง่คนที่มีอวิชชาถึงไปติดไปยึดมันอยู่เพราะเราเออนี่เราพ้นอวิชชาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยเรามันหมดจะหมดอัตสาธาหรือว่าลดอัตสาธาลงมาได้เรื่อย โห้ยมันดีนะนี่เราไม่ต้องไปเวียนวนต้องไปนั่งอยากอย่างนี้แล้วก็นั่งหามาบำเรอมันแล้วก็มาเป็นสุขสุขสุขทุกทุกทุกทุกสุขสุขสุขสุขทุกทุกทุกทุกสุขสุขแค่พูดยังเมื่อยเลยแล้วก็คุณไปหาบำเรอตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คุณไม่เมื่อยได้ไงชาติแล้วชาติเราฮะถามตัวเองหน่อยสิเพราะถ้าเราวางจางคลายไปแล้วก็ไม่ต้องไปบำเรอแล้วคุณจะกินขนมหม้อแกงคุณก็กินโดยไม่มีอาการบำเรอไม่มีอัสสาทะคุณก็ไม่เห็นจะเป็นแปลกอะไรเหมือนกันกับคนที่กินข้าวหรือกินอะไรก็แล้วแต่นะอาตมาจะไปยกตัวอย่างว่าคนไม่ชอบทุเรียนหรือไม่ชอบข้าวแล้วเขาก็ต้องกินข้าวเข้าไปข้าวมันจะมีประโยชน์กับร่างกายไหมมันก็มีกินทุเรียนคุณไม่ชอบทุเรียนคุณกินทุเรียนทุเรียนมันก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยไม่ได้กินแต่มันมีลักษณะชังมันไม่ชอบแต่อันนี้มันไม่มีไม่ชอบมันก็ไม่มีชอบมันก็ไม่มีอย่างอาจารย์แหวงปฏิบัติได้ดีแล้วคุณจะกินขนมหม้อแกงคุณก็กินเข้าไปทีคุณไม่มีอาการชอบไม่มีการไม่มีรสไม่มีอัสสาทะชอบมันสุขโอ้มันดีชื่นใจมันไม่มีแล้วปฏิบัติจริงแล้วมันก็หมดไปมันยังอาตมาต้องตัวอย่างพริกอาตมาแต่ก่อนกินพริกมันแซ่บมันอร่อยมันมีรสอารมณ์อารมณ์อร่อยอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้กินพริกทีไรก็แซ่บมันไม่มีแล้วแต่ถ้าเรากินพริกพริกมีประโยชน์ในร่างกายเราก็กินสิก็กินได้นี่แล้วมันก็ไปทำปฏิกิริยากับตัวเราได้แล้วก็กินพริกก็ได้กินขนมหม้อแกงก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินไก่ย่างก็ได้เอามากินแล้วนะไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเป็นเหตุไปให้เขาฆ่าไก่ลองดูกิเลสจะกระโดดไหมเปิดทางนี่กันเลยบอกว่าเอาดีสิดีสิเดี๋ยวจะไปกินด้วยจิตว่างนี่เนี่ยซัดไก่ย่างด้วยจิตว่างคุณไปกินไก่ก็เป็นเหตุให้เขาไปฆ่าไก่คุณไม่ฆ่าเองแต่คุณเป็นเหตุให้ไปฆ่าเพราะงั้นอย่าไปกินเลยดีกว่าตัดประตูตัดทุกทางเลยไม่ให้มันต้องมีเศษธุลีละอองที่จะมาหาบาปอะไรเราก็มาเกี่ยวกับเขางั้นอะแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไปเป็นบาปไม่ได้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์กินขนมหม้อแกงอย่าใส่ไข่ก็แล้วกันมันก็จบไปแล้วใช่ไหมกูกินที่ขนมหม้อแกงโดยไม่ต้องใส่ไข่ก็กินได้นี่อย่างนี้เป็นต้นชัดขึ้นไหมนั่นแหละละสักกายะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยสักกายะก็ลดลงไปเป็นอัตตาจนกระทั่งถึงอาสวะแปลว่าตัวตนทั้งนั้นสักกายะกับตัวตนหยาบตัวการใหญ่ตัวที่เราจ้องซัดมันก่อนจนมันจางคลายจางคลายลงไปได้ระดับนึงหรือเกินกว่าครึ่งลดลงไปเกินกว่าครึ่งก็เรียกว่าเลิศอัตตาอัตตานี้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีแรงแล้วเรียกว่าอาสวะยังเหลือที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตเล็กๆน้อยๆแม้ไม่ทำมันก็แค่เป็นรูปราคะอรูปราคะไม่ทำอะไรมันก็จางคลายไปเองอ่ะแต่มันก็ยาวนานเฉยๆถ้าคุณไม่ไปจัดการกับมันแม้มันเป็นทุลีรองคุณก็เช็ดก็ล้างมันซิมันจะได้จบเร็วๆแต่คุณไม่เจ็บไปให้มันชะลอไปโอ้ยกว่ามันจะจืดจางคลายมันไม่เกิดอีกมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดอีกนะกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันหมดถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีเชื้อไม่มีแรงพอแรงอ่อนมากไม่สามารถที่จะให้ก่อเกิดได้เชื้อนี้อ่อนแอมากแล้วแต่มันยังไม่หมดเชื้อเท่านั้นเองรูปราคะอรูปราคะเหมือนกับคุณมีเชื้อเนี่ยนะสเปิร์มของคุณเชื้อของคุณอ่อนแอมากไม่สามารถที่จะไปทำงานที่จะไปผสมไข่ผสมพันธุ์อะไรใครได้หรอกมันไม่มีหรอกมันอ่อนแอมันก็มีแต่วันจะตายไปมันไม่ก่อเกิดอะไรต่ออย่างนี้เป็นต้นผมด้อยคืออะไรเมื่อไปถึงขนาดนั้นฮะคุณเก่งคุณก็ถ้าถามอย่างนี้ถามว่าถ้าเผื่อว่าเราแม้มีไอ้ที่ไม่มีพวกนี้เชื่ออ่อนแอหรือว่ามีอะไรอ่อนแออย่างนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกตัวเราเองว่าเราเป็นคนมีปมด้อยเป็นคนด้อยไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่แข็งแรงไปสมมติสเปิร์มกลายเป็นผู้ชายที่อ่อนแอเนี่ยไปมีลูกไม่ได้อะไรอย่างนี้เรื่องอะไรยังเหลืออยู่แต่มันยังไม่กำเริบแล้วล่ะนั่นน่ะรูปราคะรูปราคะได้ไงเหลือแค่นั้นตีกลับว่าเรากลายเป็นโง่มันจะโง่ยังไงเราก็ต้องรู้ตัวเราสิว่าเราทำได้มันเหลือน้อยแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีไม่เก่งจริงๆต้องให้มันหมดไปเลยสิมันจะไปเข้าใจผิดยังไงอ่ะ ก็มันทำโยนเหลือเล็กเหลือน้อยได้มันจะไปเข้าใจผิดว่าตัวเองกลายเป็นว่าอ้าวตายเรากลายเป็นปมด้อยเป็นคนโง่กิเลสมันน้อยแล้วเลยโง่อ้าวคุณยังไงมาสับสนยังไงไม่ต้องถึงโสดาสอบได้ทำเล็กน้อยคุณก็ตีลังกาไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงสักทาคามีเลยไม่ขึ้นถ้าคุณยังสับสนอย่างนี้คุณต้องมีญาณปัญญาชัดว่าอ๋อไปในทิศทางที่ยุดละจางคลายแล้วก็ดับลงไปเนี่ยคุณถึงจะข้ามขั้นเป็นโสดาบันได้เต็มรูปแล้วก็เป็นสกิทาคามีสูงขึ้นไปถ้ายิ่งถามรูปราคะอรูปราคะเนี่ยถามปากเปล่ามันไม่มีทางถ้าคุณเข้าใจสับสนอย่างนี้อยู่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเพียงพออย่างนี้อยู่ไม่มีทางที่จะก้าวข้ามไปถึงขั้นอนาคามีได้นี่สมมุติโวหารเท่านั้นเองความเป็นจริงไม่มีสมมุติเท่านั้นเองไปไม่ได้นะมันจะไม่สับสนเป็นอันขาดไปถึงขั้นนั้นขั้นนั้นไม่มีทางสับสนมีแต่ทางที่จะเกิดมานะโอ้โหเราเก่งนะนี่เหลือรูปราคะรูปราคะเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยอนาคาอะไรมันอรหันต์น้อยแล้วนะวะดีไม่ดีจะหลงโดนเป็นอรหันต์เอาด้วยเพราะญาณไม่ละเอียดเนี่ยมันมีเลือดเศษเลือดทุลีละอองอะไรมันรู้ยังไม่ชัดอาสวะพวกนี้ยังไม่ญาณจับมันไม่ได้นึกว่าเราหมดแล้วนะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เป็นได้ด้วยซ้ำหรือแม้ไม่หลงหรอกรู้มามีนี่แหละฉันไม่ใช่เบาอนาคามีภูมิเนี่ยทำเบ่งทำขมไปโน่นก็ได้แล้วก็ออกอาการทางกายกรรมวจีกรรมอะไรไปเทศน์ไปข่มคนอื่นไปลาวีคนอื่นไปอวดเบ่งคนอื่นอะไรต่างๆไม่ดีมันเป็นได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถรู้เป็นขั้นเป็นตอนในสภาวะธรรมที่อาตมาก็ค่อยอธิบายนามธรรมแต่มันก็ยากเนี่ยในศาสนิกที่จะเข้าข่ายที่จะรู้จักสัจธรรมที่เป็นพุทธธรรมสามารถอ่านได้จริงๆขนาดที่อาตมาพูดซ้ำๆซากๆอธิบายแล้วอธิบายเล่าอย่างนี้นะฟังกันไปเถอะแล้วเราก็ไปเรียนรู้จับให้ได้จริงๆอ่านให้ได้จริงมันไม่ง่ายมันเป็นนามมันเป็นพลังงานจริงๆเป็นพลังงานที่มีสภาพโอ้โหมันแรงมันก็เป็นพลังงานที่มันไม่เห็นตัวตนมันนะแต่มันมีฤทธิ์แรงมันเอาเราจะแย่มันสู้มันไม่ได้ก็สู้ไม่ได้จริงๆใช่ไหมมันเอาเราอยู่นะมันลดลงไปได้ก็ลดลงไปได้จริงๆคุณก็จะรู้ว่ากำลังงานหรือพลังงานหรืออำนาจเรียกได้ว่าพละหรืออินทรีย์ก็ตามมันเป็นจริงๆเลยกิเลสมันมีอินทรีย์กิเลสมันมีพละมันมีจริงๆในตัวเราลดกำลังลดอินทรีย์ลดพละของมันลดอินทรีย์ลดพละของกิเลสมันก็ลดจริงๆมันเป็นพลังงานจริงๆพอเราทำถูกมันพลังงานมันก็ลดเมื่อพลังงานมันลดยาเรารู้ว่าลดละจางคลายอย่างนี้แหละเป็นเรื่องดีเบาสบายโล่งว่างไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นทาสตัวเองนะไม่ได้เป็นทาสใครหรอกดีไม่ดีจะเป็นทาสตัวเองเพราะกิเลสแล้วยังไปทาสคนอื่นต่อนะเป็นทาสเธอเขาอีกเป็นฐานอนุนันนี้อีกยุ่งนะมันถ้าเราสามารถอ่านได้และก็ปฏิบัติได้จริงอย่างนี้จึงจะเรียกว่าศาสนิกในระดับที่4ที่มีโอกาสที่จะไปนิพพานนะทำไม่ได้และทุกวันนี้อาตมาเชื่อว่าพวกเรานี่ทำได้บ้างแล้วแต่ญาณยังไม่เข้าท่าญาณยังอ่านยังจับละเอียดอย่างที่อาตมาว่านี่ยังไม่ชัดยังเข้าใจความหมายก็ยังไม่ครบพร้อมอาตมาก็พยายามอธิบายความหมายด้วยภาษาไปให้พวกคุณเข้าใจแล้วคุณก็เอาไปใช้เมื่อฟังอุทเทศนี่ดีแล้วไปพิสูจน์อาการลิงคนิมิตเรียกว่าไปรู้รูปนามหรือนามรูปนามรูปที่เป็นอาการทางนามธรรมเป็นนามกายในตัวเราเนี่ยมันเกิดอาการเมื่อไหร่มีลักษณะอย่างไรอย่างไรอ่านถ้าคุณมีญาณอย่างนี้แล้วมันไม่มีใครหลอกใครอาตมาก็หลอกคุณไม่ได้เพราะคุณมีญาณอ่านเองรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิอ่านชัดมีญาณเก่งเท่าไหร่เท่ากับคุณมีตาวิเศษอันนั้นเองจริงๆแล้วจะไปหลอกอะไรล่ะทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็ทำได้อาตมาก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้มาพูดทีนี้มันก็เข้าใจกันง่ายพูดไปว่าเข้าใจกันง่ายเหมือนปลาอยู่ในน้ำด้วยกันไม่ใช่ปลาคุยกับกบกบมันขึ้นไปบกแล้วก็เอามาคุยกับปลาก็งงเต็กอยู่นั่นน่ะแหมมันคนละภูมิคนละภพมันไม่เป็นเหมือนกันไม่มีเหมือนกันมันก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้ามันเป็นปลาด้วยกันหรือแม้เป็นกบก็เป็นกบด้วยกันมันก็คุยกันได้เพราะว่ากบมันก็ไม่ขึ้นไปเห็นด้วยกันอะไรงี้เป็นต้นมันก็ได้เพราะภูมิที่มันสามารถที่มีอย่างนี้ด้วยกันเป็นนามธรรมก็ตามแต่ถ้าเรามีนามธรรมนี้พูดกันไปมันก็ใช่อย่างเงี้ยมันอย่างงี้มันก็ตรงกันก็พูดกันรู้เรื่องดีนะมันก็เป็นสิ่งที่ตรงกันได้นะวันพุทธที่ยังไม่รู้เรื่องกันป ผู้ที่ยังไม่มีของจริงพูดกันไปกับเด็กก็ตีลังกากับเด็กก็เอาหัวมาพูดหางพอเราพูดหางเขาก็พูดหัวพอเราพูดหัวเขาก็พูดหางล่อกันเล่มเป็นเจ้าล่อเอาเถิดอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าคนที่เข้าใจกันบอกอ๋อหัวเป็นหัวหางเป็นหางแม่เป็นนามมาทำก็รู้ว่าเออตอนนี้เราหมายถึงหัวตอนนี้เราหมายถึงหางตอนนี้เราหมายถึงกลางตอนนี้หมายถึงตับถึงไตของมันอะไรก็ว่าไปเราก็เข้าใจสภาพลักษณะที่มันเป็นงั้นตรงกันก็เป็นสิ่งที่รู้ดีเข้าใจกันดีได้นะมันธรรมะอันนี้นี่จึงเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งของพุทธเจ้าเนี่ยยึกลึกซึ้งยากแต่ขอยืนยันว่าจริงขอยืนยันว่าจริงอาตมาเห็นจริงทำจริงได้จริงตามที่อาตมาเอามาพูดให้ฟังเนี่ยเพราะมันเป็นของจริงอาตมาจึงเชื่อโอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราพระตรัสเอาไว้ดิเออใช่อาตมาอ่านพระไตรปิฎกนี่แหมยิ่งอ่านยิ่งอ่านยิ่งมันเพราะมันเป็นเหมือนลายแทงคุ้มทรัพย์ท่านตรัสไว้เหมือนกับทำสั้นๆเหมือนกับท่านสั้นท่านไม่ได้สั้นหรอกท่านตรัสมันได้แค่นั้นพูดแค่นั้นท่านพูดไม่ยาวยืนเย็นเยอะไม่วนไปวนมาขนาดนั้นก็ยังวนไม่ใช่น้อยในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านตรัสก็วนนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าในคำลึกๆคำที่ลึกซึ้งที่มีสภาวะในนั้นมันเยอะๆมันซ่อนอยู่ในนั้นนะมันไม่ซ่อนหรอกแต่คนไม่มีญาณเข้าไปรู้ในตัวรายละเอียดของมันเท่านั้นเองเพราะอาตมาอ่านแล้วโอ้โหชัดบางทีคนแปลบาลีมาเป็นภาษาไทยให้เราฟังเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจบาลีนักอ่านตามภาษาไทยอ๋อแปลเข้าไปได้อย่างนี้มันเพี้ยนไปหน่อยมันไม่เหมือนเขาก็แปลตามความสามารถนะเขาก็พยายามให้มันเท่าที่เขามีภูมิทีนี้เขามีภูมิมันไม่ตรงมันก็เลยเฉียดๆไปเท่านั้นเองมันไม่ตรงแล้วก็จับมันมาตรงแล้ววันนี้คุณแปลได้เฉียดคุณแปลได้บางอันก็ใกล้เคียงมากบางอันใกล้เคียงน้อยบางอันมันไม่ใช่นี่หว่าแปลงี้มันไม่ถูกยกตัวอย่างเช่นแปลว่าสัญญาเวทิยตนิโรธสัญญาเวทิยตนิโรธแปลว่าดับสัญญาดับเวทนามืดเลยพอดับสัญญาดับเวทนาในความรู้สึกก็ไม่มีการกำหนดรู้อะไรก็ไม่มีหยุดชะงักเลยเครื่องตายเครื่องยนต์ตายเลยดับชนิดเครื่องตายเออเราก็บอกไอ้นี่มันไม่ใช่นะศาสนาพุทธนี่มันยิ่งนิโรธนี่มันยิ่งมียานแจ๋วเลยมันยิ่งมีความรู้กว้างรู้เร็วรู้ลึกซึ้งรู้ได้แววไวโอ้ยิ่งมียานปัญญาวิเศษเลยนะท่านมียิ่งมีนิโรธแบบพุทธเนี่ยเห็นไหมมันตรงกันข้ามกันเลยเขาแปลว่าดับสัญญาดับเวทนาเราก็โอ้ยจะทำยังไงนะก็สมบูรณ์ระดับหนึ่งไว้ค่อยอ่าน EQ เนี่ยอาตมาหยิบมาอธิบายอีกสมบูรณ์กว่านั้นอีกเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาประกอบขยายความให้เห็นชัดว่าดับเวทนาก็จริงเวทนาที่เป็นเคหสิตะเวทนาดับหมดเลยแต่เนกขมะสิตะเวทนามันต้องไปดับมันนี่สัญญาที่กำหนดรู้ความหมายของนามธรรมดังนี้เลยตั้งแต่เป็นรูปสัญญาดับรูปสัญญาได้แล้วเสร็จมาหาอรูปสัญญามีในวะอากาสานัญจายตนะสัญญาเราก็จะต้องดับสัญญานี้ไอ้คำว่าดับนี่ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอมนะสิกโรติหรืออมนะสิกอมนะสิอมนสิกานั่นก็ใช่เป็นภาษาตรงเลยแล้วก็มันขยายความไปตามไวยากรณ์เขาอมนสิกโรตินะเขาก็แปลอมนสิกโรตินี้ว่าไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจก็แปลว่าไม่เอาฐานมันเลยไม่เอาความจริงไม่ใช่ไปปฏิเสธทั้งดุ้นเราจะไม่อะไรจะเป็นอากาสานัญจายตนะเราก็จะไม่ติดอยู่แค่อุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความว่างหรือความวางเฉยในระดับหนึ่งเราอย่าไปติดอารมณ์หรือว่าอาการแค่อุเบกขาให้ว่างกว่าอุเบกขาอีกวางว่างปล่อยมันมีนะในพระอริยะของความเป็นพุทธนี่มันซับซ้อนไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ไม่มีอุเบกขามีอย่างแข็งแรงด้วยแต่ภาษาใช้ว่าดับอุเบกขาแล้วจะเป็นอากาสานัญจายตนะมันก็เลยงงดับก็หมายคำอุเบกขาไม่มีใช่ไหมดับหายไม่มีไม่เอาแต่ความจริงอุเบกขานั้นมีอาการของพระอรหันต์ก็มีพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็มี อุเบกขาต้องมีอาการวางเฉยนะขนมหม้อแกงนี่เราวางเฉยขนาดนี้เราอย่าไปสำคัญมั่นหมายในขนมหม้อแกงสักแต่ว่ารู้ขนมหม้อแกงคุณปล่อยอันนี้เมื่อรู้แล้วก็รู้จบแล้วคุณก็ไปวางไปว่างว่างนั่นคืออากาศอากาศาแปลว่าความว่างคุณก็ว่างไปเลยคุณอย่าไปยึดติดไปมัวเมาไปมุ่นอยู่กับมันวางปล่อยแต่มันมีไหมอาการนั้นอาการเฉยวางมีอย่างยิ่งด้วยมีอย่างอัตโนมัติด้วยมีอย่างแข็งแรงด้วยเนี่ยนะมันซ้ำซ้อนสิ่งที่มีอยู่ที่สิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นจะถือว่าดับอุเบกขาดับเวทนาที่เป็นอุเบกขาอุเบกขาเวทนาดับแต่มันก็มีเห็นไหมมันไม่รู้จะใช้ยังไงภาษาเนี่ยมันภาษาคือภาษาแต่คุณว่างลงไปได้ยิ่งกว่านั้นคุณไม่ยึดติดคุณไม่สำคัญมั่นหมายในมันเป็นอากาสานัญจายตนะสัญญาไปกำหนดมั่นหมายอยู่ในอากาสาว่างยิ่งกว่าอุเบกขาว่างอุเบกขาก็ขนาดนึงว่างอากาสามันว่างยิ่งกว่าคุณเข้าใจความหมายนี้ให้ได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคุณจะไปอ่านจิตของคุณเองว่าเออแล้วเนี่ยเราว่างเราวางกว่าเราไม่ใส่ใจแล้วในสิ่งนี้ไม่ใส่ใจกันคำว่าไม่ใส่ใจนี่ไม่ใช่ทิ้งทั้งดุ้นแต่พอบอกว่าภาษาว่าไม่ใส่ใจอมนสิกโรติมันก็คนไม่แยแสเลยอะไรต่ออะไรมันจะแยแสหรือไม่แยแสแต่มันมีอยู่ที่เรานะมันไม่ได้หายไปนะแม้แต่ปิติแม้แต่สุขแม้แต่อุเบกขามีอยู่ในตัวของพระอริยทุกองค์แหละไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราไม่สำคัญมั่นหมายในมันแล้วเลยไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปจากต่ำขึ้นไปหาสูงขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอากาสานี่ก็ว่างยิ่งกว่าอุเบกขาเท่านั้นเองนี่เป็นต้นเพราะงั้นดับสัญญาสิสัญญาที่เป็นอุเบกขาเป็นรูปสัญญาอุเบกขาได้เป็นรูปสัญญาแต่เป็นอากาสานัญจายตนะสัญญาสูงขึ้นไปกว่าอากาสานัญจวิญญาณัญจายตนะสัญญาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายในอากาสานัญจายตนะสัญญาอย่าไปกำหนดติดอยู่ในความว่างนั้นแม้ว่างนั้นจะดีจริงก็ตามแต่อันนี้มันลึกซึ้งและอรูปฌานเนี่ยวิญญาณจารย์หมายความว่าตัวเราอากาสานหมายความว่าสภาพว่างว่างเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่สภาวะของนอกจิตอย่างศาสนาอื่นเข้าไปนั่งสะกดจิตเข้าไปแล้วก็ไปทำความว่างสำคัญมั่นหมายว่าที่ว่างอากาสาคือว่างไม่มีที่สิ้นสุดอากาโซเป็นอนันโตอากาโซติที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็ไปกำหนดอยู่ในภพเนี่ยนั่งสะกดจิตไปก็ไปว่างสว่างสว่างอันนั้นคือภพของจิตและคุณก็ทำตัวคุณไปอยู่ในตรงว่างตรงนั้นโอ้สว่างว่างโล่งจริงคุณก็อากาสานะจ๊ะนั่นเข้าไปสู่ภพแต่ของพุทธนั้นลืมตาไม่ต้องไปสร้างภพว่างสว่างไว้สวยอย่างงี้มั้ยตาหูจมูกลิ้นกายคุณเห็นลืมตาก็เห็นคนเห็นขนมหม้อแกงอยู่เลยแต่อารมณ์อาการของคุณว่างจากขนมหม้อแกงแล้วไม่ติดยึดในรูปรสกลิ่นเสียงของมันแล้วมันว่างแล้วอย่างนี้ต่างหากไม่ได้ไปสร้างภพและก็เข้าไปอยู่ในภพของความว่างแต่มันว่างจากกิเลสเพราะฉะนั้นการว่างความว่างในภพคือคุณไปอยู่ในภพกับว่างจากกิเลสมันคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่เรื่องเดียวกันคือว่างเหมือนกันแต่มันว่างกันคนละสภาพนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นความว่างจากกิเลสนี่แหละพอคุณมีวิญญาณคือธาตุรู้ของคุณคนยังไม่ตายต่อให้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ตายเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ตายยังมีวิญญาณรู้ดีด้วยจะมาให้รู้ผิดธรรมชาติของวิญญาณแล้วไม่เอาศาสนาพุทธเอาธรรมชาติของวิญญาณก็ให้มันรู้เต็มที่รู้อย่างดีด้วยรู้อย่างเก่งด้วยรู้อย่างอยู่เหนือเป็นโลกุตรจิตด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณมันรู้จักความว่างแล้วมันก็วางจากความว่างอีกทีหนึ่งสัญญาว่าความว่างอย่าไปหลงอยู่ในภพความว่างแม้จะเป็นอากาสานัญจายตนะสูงมากกว่าอุเบกขาก็ตามวิญญาณัญจายตนะนี่ก็คือว่าทำจิตของเราอย่าไปยึดติดว่าเป็นเราวิญญาณนี่คืออย่าติดว่าเป็นเราอย่าติดว่าเป็นเราก็คืออัตตาของวิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้วางเข้าไปอีกซึ่งอธิบายแล้วมันก็ยากพอคุณฟังไปก่อนก็แล้วกันฟังเป็นภาษาไปเมื่อเราวางอากาสาก็หมายความว่าเราเองเราไม่ติดในความว่างมันจะว่างหรือไม่ว่างปฏินิสสคะกลับมาไม่ว่างก็ได้ ไม่ต้องไปคำนึงเลยว่าทำให้ความว่างนั้นจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติจนเป็นตัฏฐตาจนเป็นวสีจนเป็นความเป็นของตนในตัวคุณให้ได้ท่านใช้อธิบายมาตั้งแต่ตอนต้นๆนั้นว่าเมื่อเข้าไปในสัมผัสฌานแต่ละฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4มีลักษณะวิตกวิจารก็ตามปิติก็ตามสุขก็ตามเหมือนกับเรานี่เข้าไปสงสนานในน้ำในน้ำนั้นก็เอาจุลสีใส่ในน้ำและจุลสีนั้นก็จะเป็นสภาพเหมือนปิติเหมือนสุขนี่มันจะเข้าไปแทรกตัวในตัวเรามันจะเข้าไปหมดท่านบอกว่าแทรกเข้าไปในกายะในกายอาตมาไม่แปลว่ากายเพราะบางคนจะเมาอาตมาแปลว่าสารพังมันจะเข้าไปทั่วสารพังคุณหมดเลยไม่มีที่ใดที่จุลสีนั้นจะไม่เข้าไปถูกต้องอาตมาใช้คำว่าสับสัมผัสไม่มีที่ใดที่จะว่างจนจุลสีนั้นเข้าไปซับสัมผัสไม่ถึงแสดงว่าคุณจะต้องซับปีติไว้ให้เต็มตัวเต็มจิตวิญญาณต้องคุณต้องเอาสุขนี่เข้าไปทำให้มันเป็นตัวสุขอยู่ในตัววิญญาณของคุณเอาอุเบกขานี่เข้าไปเป็นอุเบกขาในตัวของคุณให้เป็นของคุณเองเลยเอาอากาสานี่ไปเป็นตัวอากาสานคุณในตัวคุณเลยและคุณก็เป็นแล้วมีแล้วเป็นตถาตาแล้วเป็นเองมันเป็นมันมีคุณจะมาดึงใครจะมาดึงมาทิ้งก็ไม่ได้มันเป็นแต่คุณไม่ติดมันเป็นเราคุณไม่ติดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าเมื่อมาเป็นวิญญาณนี่มันก็คือมีวิญญาณที่เป็นตัวเราเราคุณก็มาวางความว่างไม่สำคัญมั่นหมายในความว่างแต่เรานี้มาหาตัวเราเพราะฉะนั้นมันก็จากอากาสาขึ้นมาเป็นวิญญาณจายตนะสัญญาเพราะมันสำคัญมั่นหมายอยู่ที่วิญญาณวิญญาณนั้นก็มีสภาพอากาสาแล้วเนี่ยมันซ้อนอย่างเงี้ยมันถึงยากทีนี้ก็สอนต่อไปอีกในอรูปฌานนี่อธิบายอรูปฌาน4แบบพุทธนะคุณก็ตรวจอีกว่ามันจะมีเหลืออีกไหมที่คุณยังไปติดไปยึดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เศษธุลีละอองแบบที่มันยังต่ำอยู่ไปติดยึดแม้แต่สภาพภพชาติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นรสชาติของอัตสาธาชื่นชมยินดีในความว่างอะไรก็ตามใจเป็นติดไปยึดเป็นภพเป็นชาติอากาสานัญจายตนะภพหรือแม้แต่ตัวตนก็อย่ามาติดว่าตัวเราวิญญาณก็คือธาตุรู้ที่มันรู้เท่านั้นเองจะทำงานทำการอะไรคุณก็สำคัญกับงานกับการไปและคุณก็สำคัญไปเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่แต่สำคัญแล้วก็ไปติดมันอยู่ต่อล้างออกให้หมดไม่ให้มีเหลือสภาพที่ไปติดไปยึดเป็นตัวตนเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาถือเป็นเราเป็นของเราแม้แต่จะว่างจะไม่ว่างจะอะไรต่ออะไรมันมีก็คือมีมันจะใช้อาศัยก็คือใช้อาศัยจะใช้งานก็ใช้งานเรามีสิทธิ์ใช้งานเพราะมันมีก็ใช้ไปแล้วเราจะไปติดยึดทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะก็ดีแหละจะไปติดดีมาเป็นตัวเป็นตนถือไปเป็นผลเป็นอะไรต่ออะไรที่อย่าให้มีสภาพของสรุปแล้วก็คืออย่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราอย่ายึดว่าเป็นอัตตาหรืออัตตนิยานิดหนึ่งน้อยหนึ่งที่คุณจะเหลือสักสภาพที่ยึดที่ติดที่ผูกพันดูดดื่มอะไรก็แล้วแต่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีเรียกว่าอากินจัญญายตนะอากินจัญเนี่ยมันแปลว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีและอะไรแล้วไม่มีความยึดเป็นเราเป็นของเรานี่แหละให้ไม่มีคุณทำนี่เป็นอรูปฌานในระดับที่3อากิญจัญญายตนะสัญญากำหนดให้รู้ว่าอากิญจัญญามันอากิญจัญญายตนะมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าอากิญจัญญายตนะคุณต้องรู้ว่ามันเป็นอากิญจัญญายตนะและปฏิบัติให้มันได้จนกระทั่งคุณพ้นสภาพไม่ติดวิญญาณแล้ววิญญาณเป็นเราเป็นของเราไม่ติดแล้วนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มียังไม่พอยังจะต้องตรวจสอบอีกเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญากำหนดลงไปอีกว่าแน่นะแน่นะคุณเป็นแน่นะคุณรู้ชัดแน่นะจะบอกว่ารู้ก็ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เหลือนิดนึงน้อยนึงว่าไม่รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ได้นะต้องรู้ชัดๆนะต้องมีเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่คือสภาพพบหรือการกำหนดรู้อันนี้พบภูมิอันนี้ฌานนี้เป็นฌานที่จะสุดท้ายแล้วในพระอรหันต์ก็มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าสุดท้ายแล้วคุณนิโรธก็คือคุณพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาการกำหนดรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ รู้จนกระทั่งไม่ล่วงพ้นความรู้นี่เป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธนิโรธแปลว่าความดับดับจนกระทั่งแม้อรูปฌานในชั้นที่4ก็ล่วงพ้นหมดแล้วเพราะนั้นอมนสิกโรติท่านแปลว่าล่วงพ้นแต่เขาก็แปลว่าดับแปลว่าทำลายด้วยหมายความว่าเราไม่ติดยึดในอารมณ์นี้แล้วพ้นไปแล้วเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเป็นอายตนะสุดท้ายกับสัญญาเวทยิตนิโรธก็เป็นอายตนะอีกอันหนึ่งสุดท้ายผู้ที่จบอนุปปพนิโรธอนุปปพนิโรธนิโรธตามลำดับ9อนุปปพนิโรธนี่มี9ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธนี่เป็นองค์ที่9ตั้งแต่รูปฌานฌานที่1 2 3 4แล้วก็อากาสานะแล้วก็วิญญาณัญจาแล้วก็อากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญานี่8สัญญาเวทยิตนิโรธเป็นอันที่9อันที่8กับอันที่9พระพุทธเจ้าตรัสว่านี้เป็นอายตนะ2ซึ่งต่างอาศัยกันและกันเห็นไหมเป็นความลึกซึ้งในลายแทงที่พุทธเจ้าตรัสไว้นี่โอ้โหประโยคสุดท้ายแล้วคนที่จบเป็นวิมุตติสุดท้ายหรือเป็นพระอรหันต์แล้วก็คือมีเนวสัญญานาสัญญายตนะกับอาสัญญาเวทยตนิโรธที่เป็นอายตนะ2ที่ช่วยเกื้อกูลหรือช่วยอาศัยกันและกันอยู่หมายความว่าสัญญาเวทจันนิโรธคือนิโรธเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือมันสัญญาอย่างสุดยอดมันรู้ร่วงพ้นความรู้จะไม่รู้ไม่มีจะเรียกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้อย่างสมบูรณ์แบบ